ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے ان سے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اتل دیے گے میرے آقا جس راہ اتل دیے ہیں پوچھے بتا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اللہ کیا سرد ہوگا اللہ کیا جہنم بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے تیرا کسی نے مانگا میرے کریم سے تیرا کسی نے مانگا میرے کریم سے تیرا کسی آقا نے دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دی ہوا کیا تو قدم ہے جگہ بدلا تیرا نہیں سلطا کی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب جانی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا میرے قریب سے گل تیرا کسی نے مانگا تیرے جب یاد آ گئے میرے آقا جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے، اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے میرے آقا، تم نے تو چلتے پھرتے میرے آقا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے ایک میں کیا میرے اشتیاق حقیقت کتنی، مجھ سے 100,00,000 تو کافی ہے اشارہ تیرا، تم نے تو چلتے پھرتے میرے آقا، تم نے تو چلتے آسیوں کا ملا دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت میں لاکھوں سلام، ایک دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے میرے آقا، تم نے تو چلتے پھرتے آقا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کی مہک دل کے، ان سے کھلا دیے ہیں ان کی مہک دل کے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جیسا آ گئے او میرے رضا جی سانت آ، وادی رضا کی کوگے ہی مالا رضا کوگے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، ملک سکر کی شاہی تم کو رضا آ گئے ہو میرے رضا جی سانت آ گئے ہو، سیکھے بٹھا دیے ہیں ان مہکنے دل کے، چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ ربیع الثانی، ماہ ربیع الآخر جاری ہے، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہم مدنی مذاکرے کے باقاعدہ سلسلے میں بھی داخل ہوں گے. تو جلوس غوثیہ کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یقیناً بزرگوں کا ادب احترام دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھایا جاتا ہے. ہمارے پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ لوگوں نے حاضر ہو کر عرض کی، علی جا باب العزج کے قبرستان میں ایک قبر سے مردے کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، حضور کچھ کرم فرما دیجئے کہ بیچارے کا عذاب دور ہو جائے. آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ ہمیں معلوم نہیں. فرمایا، کیا کبھی وہ میری مجلس میں حاضر ہوا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا. فرمایا، کیا اس نے کبھی میرا کھانا کھایا؟ لوگوں نے پھر لا علمی کا اظہار کیا. آپ رحمت اللہ تعالی نے پوچھا، کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز ادا کی؟ لوگوں نے وہی جواب دیا، ہمیں نہیں معلوم. آپ رحمت اللہ تعالی نے ذرا سا سر اقدس جھکایا تو آپ رحمت اللہ تعالی پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے. کچھ دیر کے بعد فرمایا، مجھے ابھی ابھی فرشتوں نے بتایا کہ اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور اسے آپ سے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس پر رحم کیا. الحمدللہ عز و جل، اس کی قبر سے آوازیں آنی بند ہو گئیں. چور سہی مجری مونا کا سہی بد سہی، چور سہی مجری مونا کا سہی، کیسا ہی سہی ہے تو کریم تیرا ہے وہ، کیسا ہی صحیح ہے تو کریم تیرا. میرے غوث کی عظمت مرحبا، میرے غوث کی عظمت مرحبا، سلطان ولایت مرحبا، پیشوائے طریقت مرحبا، ولیوں پہ حکومت مرحبا، مرشد کی صورت مرحبا، میرے پیر کی سنت مرحبا، شہباز کتابت مرحبا، بانو سے ہدایت مرحبا، بے کس کی حمایت مرحبا، بے بس کی راحت مرحبا، سردا پشرافت مرحبا، دریائے کرامت مرحبا، بے بحر سخاوت مرحبا، رہنما شریعت مرحبا، میرے غوث کی عظمت مرحبا، شاہ کا شاہ بدل آقا مہابا تا ہے، شاہ بدل آقا مہابا تا ہے، وہاں کیا بات غوث اعظم کی، وہاں کیا بات غوث اعظم کی، قدرت سے جی اٹھے مرد حق کی قدرت سے، حکم والا تیرا رحمت سے حکم والا رب رحمت سے رب کو جب واسط نے پکارا ہے رب کو جب واسط نے پکارا ہے واہ کیا بات غوث اعظم کی بلا واہ کیا بات غوث اعظم کی تو سب اولیاء کا ہے افسر ہاں یہ تو سب اولیاء کا ہے افسر یہ علی مرتضیٰ کا ہے دل پر ہاں یہ علی مرتضیٰ کا ہے دل پر سلطان ولایت غوث اعظم سلطان ولایت غوث اعظم ولیوں کے حکومت غوث اعظم بے پیر کی صورت غوث اعظم صلو الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا بغداد کے پاسے پیشے طریقت ولیوں کی حکومت مرشد کی صورت ستا پشرافت دریائے کرامت رہنمائے شریعت اللہ کی رحمت ہم پہ عنایت اے رب کی نعمت اے باعث برکت اے باعث برکت اے صاحب عزت مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم بغداد کے مسافر بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا رو رو پیام کہنا رحمت کھلے گی اس دم یا پیر غوث اعظم یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی اس دم آئے گا کب یہ در پر آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہلا بغداد کے مسافر میرا غلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا بغداد وال مرشد بغداد وال مرشد در پہ غلام مرشد بغداد وال مرشد در پہ غلام مرشد دیکھے شام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر عطار کو بلا کر عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر خوب مسکرا کر پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا بغداد کے مسافر صلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ نے غوث پاک کی سیرت پر ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے, اس کا نام ہے منے کی لاش. اس کے صفحہ نمبر ایک پر درود پاک کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ نبی معظم رسول محترم سلطان ذی حشم سراپا جود و کرم حبیب مکرم محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. کہ ایک روایت میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے. اور ایک اور حدیث ہے کہ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. اور ایک بڑی پیاری روایت اور سنیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی. چاہیے ہمیں کہ جب بھی کسی بھی نیک کام کو کرنے لگے تو اچھی اچھی نیتیں کریں. تو آئیے ہم بھی اصول ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے, حصول ثواب کے لیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ سے سنوں گا. کسی کا دھکا لگا تو گھورنے, جھڑکنے, ڈانٹنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب, توبو الی اللہ, اذکروا اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا, عمل کروں گا, دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ کرتے ہوئے, مسکرانے کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کروں گا. انہیں اجتماع کی دعوت پیش کروں گا, مدنی قافلے میں سفر کی دعوت پیش کروں گا, انفرادی کوشش کروں گا, نیکی کی دعوت دوں گا, ذی نصیب کل کا روزہ رکھنے کی ترغیب دلاؤں گا. اللہ کی رحمت سے اب تک ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے آپ کے والدین, تمام انبیاء کرام, خلفائے راشدین, ازواج مطہرات, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, تمام اولیاء کرام, بزرگان دین, بالخصوص پیران پیر, پیر دستگیر, روشن ضمیر, قطب ربانی, محبوب سبحانی, پیر لاسانی, الشیخ عبد القادر جیلانی, قدسہ سرہ نورانی کی بارگاہ میں اور آپ کے والدین, آپ کے آبا اجداد, آپ کے تمام مریدین, متعلقین, محبین کو اور بالخصوص ہم اپنے پیر و مرشد کو, ان کے والدین کو, ان کے تمام آبا و اجداد کو, متعلقین کو, محبین کو, مریدین کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں. اپنے والدین کو, اپنے تمام مرحومین کو, تمام مرحومین مبلغین دعوت اسلامی اور مبلغات دعوت اسلامی کی جو دنیا سے چلے گئے, ان سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آج 3 ربیع الآخر ماہ عبد القادر ہے اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جس میں سوالات ہوتے ہیں. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتم عالیہ کے ان سوالات کے متعلق ملفوظات بھی سننے کو ملتے ہیں. آپ ان کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. یہاں موجود ہمارے دارالفتا کے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں تو ان سے بھی ہم اس پر کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آصف ہے. حضرت صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جوانی میں عبادت کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ انشاءاللہ فیضان مدینہ میں آپ نظر آ رہے تھے, یقیناً یہاں اسلامی بھائی آتے ہیں, کئی حوالوں سے یہاں آنا ہوتا ہے, تعویذات عطاریہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور پھر دنیا بھر سے جو عاشقان رسول باب المدینہ آتے ہیں تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وہ کئی جگہوں پر جانے کے ساتھ ساتھ وہ فیضان مدینہ بھی حاضری دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو خیر مسجد بھی ہے, اس میں آ کر نماز پڑھنا عبادت ہے اور پھر یہاں چونکہ علم دین کے حلقے لگتے ہیں. اور ساتھ ہی ضمناً ایک بات عرض کروں کہ دعوت اسلامی کے مراکز میں تربیت گاہیں بھی قائم ہوتی ہیں اور تربیت گاہ یہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی آنا ہو, الحمدللہ یہاں پر سنت سیکھنے کا موقع مل ہی جاتا ہے. تو جہاں کہیں بھی آپ ہوں, اگر آپ کے شہر میں فیضان مدینہ ہے تو اس میں ضرور وقتاً فوقتاً حاضری دیا کریں. عاشقان رسول مختلف کورسز میں بھی شامل ہوتے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ شامل ہونے کا ثواب ملے گا. جوانی میں عبادت کرنے کے جو فضائل ہمارے اسلام بھائی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, اس ضمن میں مسلم شریف کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سات شخص وہ ہیں جنہیں اللہ تعالی اس دن اپنے عرش یا رحمت کے سائے میں رکھے گا جب اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر ایک, عادل بادشاہ. نمبر دو, وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے. نمبر تین, وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے. نمبر چار, وہ دو شخص جو اللہ کے لیے محبت کریں, جمع ہوں تو اسی محبت پر اور جدا ہوں تو اسی پر. نمبر پانچ, اور وہ شخص جسے خاندانی حسین عورت بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. نمبر چھ, اور وہ شخص جو چھپ کر خیرات کرے حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ نہ جانے کہ داہنا ہاتھ کیا دے رہا ہے. نمبر سات, اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں بہنے لگے. یہ وہ سات شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش یا رحمت کے سائے میں رکھے گا جب اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تو مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اپنی رحمت کے سائے میں یا عرش اعظم کے سائے میں رکھے گا تاکہ قیامت کی دھوپ سے محفوظ رہے. یعنی وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے کے تحت, مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان لکھتے ہیں کہ جوانی میں گناہوں سے بچے اور رب کو یاد رکھے, چونکہ جوانی میں اعضا قوی یعنی مضبوط اور نفس گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے, اس لیے اس زمانے کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہے. کہ جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا یہ علماء لکھتے ہیں کہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا جوانی میں پیغمبروں کا طریقہ ہے, اور بڑھاپے کے وقت تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, واقعی فی زمانہ تو کہتے ہیں نا کہ جوانی تو دیوانی ہوتی ہے, اور معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو یہ طبقہ جوانوں کا جو طبقہ ہے یہ تو سمجھے کہ کسی صورت ہاتھ نہیں آ رہا ہے, اور گناہوں کا ایسا بازار گرم ہے کہ بس جو کچھ دیکھا کسی کو تو وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, جوانی کو عبادت میں گزاریے. سنیے کیسی برکت ہے اس میں, کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اس نوجوان سے محبت کرتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ عز و جل کی عبادت میں گزار دے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ اس کی بہترین مثال پیش کرتا ہے, اور بہت سے ایسے نوجوان کہ اگر ان کا ماضی اٹھا کر دیکھا جائے تو نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا, لیکن اللہ کی رحمت سے جب وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے تو اللہ کی رحمت سے ان کو نمازوں کا تحفہ ملا, تہجد کا تحفہ ملا, نوافل کا شوق ملا, ذکر و اذکار کا شوق ملا, یہاں تک کہ قرآن حفظ کرنے کا جذبہ ملا, حافظ قرآن بن گئے, عالم دین بن گئے. اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب حکایتیں اور نصیحتیں کے صفحہ 75 پر ہے کہ اللہ عز و جل کی بندے سے یہ محبت اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ جوانی میں توبہ کرنے والا ہو, کیونکہ نوجوان تر اور سر سبز ٹہنی کی طرح ہوتا ہے جو اپنی جب اور جب وہ اپنی جوانی اور ہر طرف سے شہوات و لذات سے لطف اٹھانے اور ان کی رغبت پیدا ہونے کی عمر میں توبہ کرتا ہے، یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ دنیا اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کے باوجود محض رضا الہی عز و جل کے لیے وہ ان تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، اللہ عز و جل کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے اور اللہ عز و جل کے مقبول بندوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک نوجوان جب توبہ کر کے اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان 70 قندیلیں روشن ہو جاتی ہیں اور ملائکہ صف بستہ ہو کر بلند آواز سے تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ جب ابلیس لعین اس کو سنتا ہے تو کہتا ہے کیا خبر ہے، آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ ایک بندے نے اللہ عز و جل سے سلو کر لی تو ابلیس ملعون اس طرح پگھلتا ہے جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اگر جوان ہیں تو آئیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو دعوت دیتا ہے، آئیے نیک بن جائیں، واقعی نیک بن جائیں یہ جی چاہتا ہے، ہر ایک خواہش کرتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، لیکن جس طرح امیر علیہ سنت بارہا اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ اس کے لیے صحبت یہ ناگزیر ہے کہ بندہ جب تک اپنی صحبت کو تبدیل نہیں کرے گا اس کے اندر چینج نہیں آئے گا۔ نمازی بننا ہے تو نمازیوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، سخاوت کرنی ہے تو سخیوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ تو جو جوانی میں عبادت کرے تو اس کو اس کا ثواب بڑھاپے میں بھی ملتا رہے گا۔ جی ہاں، حدیث پاک سنیے، رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو معذور رکھتا ہے جس کی موت پیچھے کر دی گئی حتیٰ کہ اسے 60 سال تک پہنچا دیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے مختلف مطالب میں سے ایک مطلب لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی جو بوڑھا آدمی بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ عبادت نہ کر سکے مگر جوانی میں بڑی عبادت کرتا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معذور قرار دے کر اس کے نامہ اعمال میں وہی جوانی کی عبادت لکھتا ہے۔ 60 سال کا جو عمر ہے یہ پورا بڑھاپا ہوتا ہے۔ کسی نے مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ بوڑھے نوکر کی پینشن ہو جاتی ہے اور وہ رعوف الرحیم رب بھی اپنے بوڑھے بندوں کی پینشن کر دیتا ہے، مگر پینشن اس کی ہوتی ہے جو جوانی میں خدمت کرتا رہے، یعنی جوانی میں عبادت گزار بنے گا تو بڑھاپے میں پینشن ملے گی نا۔ بس اگر سمجھدار کے لیے سب باتیں ہیں، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آئے اور ہم بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جاننے لگیں۔ جی ہاں، بڑھاپے سے پہلے یہ جوانی کو غنیمت جانیں۔ بعض ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار ابھی تو جوانی ہے، ابھی کیا، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر کر لیں گے۔ تو آج کل کے دور میں تو بڑھاپوں کو، بوڑھے لوگوں کو بھی دیکھیں نا، کیسے کیسے امراض میں بےچارے مبتلا ہوتے ہیں، بعض تو نہ چل سکتے ہیں، نہ بعض ایسے بھی حال ہو جاتے ہیں کہ بولو براز کا معاملہ بھی جو ہے وہ بستر پر ہی ہو جاتا ہے۔ اور ایسے موقع پر اولاد کو زیادہ خدمت کرنی چاہیے مگر اولاد ان کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر ایک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ نمبر دو، بیماری سے پہلے تندرستی کو۔ نمبر تین، فقیری سے پہلے غنا کو۔ نمبر چار، مشغولیت سے پہلے فرصت کو۔ اور نمبر پانچ، اپنی موت سے پہلے زندگی کو۔ تو کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو جوانی میں عبادت کے حوالے سے مزید اس جو حدیث پاک میں نے بیان کی اس کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان لکھتے ہیں، لہذا صحت، جوانی، مالداری، فراغت اور زندگی کو رائگا نہ جانے دو، اس میں نیک اعمال کر لو کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی۔ میاں محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اس کا خلاصہ کو جی لکھا ہے کہ باغ میں بہار اور بہار میں بلبل کی شور و پکار یہ ہمیشہ نہیں رہتے, باغ میں بہار اور بہار میں بلبل کی شور و پکار ہمیشہ نہیں رہتے, کبھی آتے ہیں اسے غنیمت جانو. تو جوانی میں نیک اعمال کرنے کا ذہن ہونا چاہیے, کہ حدیث پاک میں بھی اس کی بڑی ترغیب ملی ہے. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سات باتوں کے آنے سے پہلے, سات باتوں کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو. کیا تم بھلا دینے والے فقر کا انتظار کرتے ہو, یا سرکش بنا دینے والی امیری, فاسد کر دینے والی بیماری, مخبوط الحواس کر دینے والے بڑھاپے, اور جلد رخصت کرنے والی موت کے منتظر ہو, یا پھر دجال کے جو غائب شر ہے اور اس کا انتظار کیا جاتا ہے, یا پھر قیامت کے منتظر ہو, اور قیامت تو بہت ہی سخت اور کڑوی ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر تمہیں نیکیوں کا موقع ملا ہے اور تم کرتے نہیں, کہتے ہو کہ آئندہ کر لیں گے, تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ یا ایسی امیری کا جو سرکش بنا دے, یا ایسی فقیری کا جب تمہیں کچھ نہ بن پڑے لوگوں سے کہ تمہیں بھول جائیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کو حج کا موقع ملتا ہے مگر نہیں کرتے, اور یہ کہتے رہتے کہ اچھا آئندہ دیکھا جائے گا, آئندہ آئندہ کرتے دنیا سے کوچ کر جاتے. مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ جوانی کھیل کود سے گما کر بڑھاپے میں جبکہ ہاتھ پاؤں قابو میں نہ رہیں, عبادت کرنے کی خواہش کرنا یہ بے وقوفی ہے. جو کرنا ہے جوانی میں کرو, کہ جوان صالح کا بہت بڑا درجہ ہے. اے کاش ہم نیک بن جائیں. اور واقعی نیک بننے کا جو نسخہ امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا وہ مدنی انعامات کی صورت میں. ایک اسلام بھائی بیان کرتے ہیں کہ میں کسی مارکیٹ میں کام کاج کرتے تھے, تو چونکہ دعوت اسلامی اس کے ماحول سے جو وابستہ ہوتے ہیں نا, وہ انفرادی کوشش نیکی کی دعوت دینے کی بڑی ان کی تڑپ بڑھ جاتی ہے. تو ان کی مارکیٹ میں کاروباری شخص تھا, اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا. اس نوجوان بیٹے کے ہاتھ میں اکثر موبائل ہی رہتا تھا, اور چونکہ مالدار تھے تو نیٹ کنیکشن وغیرہ سب سلسلہ ہوتا تھا. تو اسلام میں کہتے ہیں میں اکثر دیکھتا تھا کہ وہ موبائل میں ہی لگے رہتے تھے, اور بڑی عجیب و غریب ان کے کپڑے اور حالت ہوتی تھی کہ ترس آتا تھا. تو کہا ایک مرتبہ کسی طرح ان سے ملاقات ہوئی. جب ملاقات کا سلسلہ ہوا تو میں نے اپنی جیب سے ان کو مدنی انعامات کا رسالہ دیا, اور کہا کہ اسے موقع لگے تو پڑھ لیجئے گا, البتہ اس کا جو سوال نمبر 16 ہے نا, اس پر ہو سکے تو ضرور عمل کیجئے گا. کہا کہ وہ اس نے لیا اور لے کے جیب میں رکھ لیا. اس کو تھوڑا ترغیب بھی دلائی تھی کہ امیر علیہ سنت نے لکھا ہے انشاءاللہ ہمیشہ جیب میں رکھیں گے تو برکت ملے گی اس طرح سے. خیر وہ اس میں کہتے ہیں کہ میرا کسی سبب سے اس مارکیٹ سے تبادلہ ہو گیا, یعنی کام کا چھوڑ دیا وہاں سے. چند ماہ کے بعد کہا کہ میں ایک دعوت میں تھا تو ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ وہ مطلب ہلکی ہلکی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور ٹوپی پہنا ہوا تھا. موقع ملا تو اس نے آگے بڑھ کے مجھ سے ملاقات کی اور مجھے تعارف کرایا کہ آپ مجھے پہچانے. میں اسے پہچان نہیں سکا تھا, تو اس نے تعارف کرایا کہ میں وہی ہوں نوجوان جو مارکیٹ میں آپ سے ملاقات کی تھی. ارے میں نے کہا تو بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے تبدیل ہوا. اس نے کہا آپ نے اصل میں وہ جو رسالہ دیا تھا نا, اور ساتھ میں کہا تھا کہ وہ سوال نمبر 16 دیکھنا ہے, تو میں نے ایک دفعہ اس کو دیکھا کہ یار یہ اتنے سارے لکھے, 16 نمبر ہے کیا؟ تو اس میں لکھا تھا فکر مدینہ کا. تو بس وہ روزانہ میں اس کو دیکھتا رہا, یہاں تک کہ میری سمجھ میں آتا رہا الحمدللہ مجھے اس رسالے کی برکت سے دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا, عبادت گزار بن گیا. تو دعوت اسلامی کے ماحول نے بہت سو کو بدلا ہے, اور گزشتہ دنوں نگران شورا نے ایک سلسلہ بھی کیا تھا یوں بدلتے ہیں بدلنے والے. تو بہت ساری مثالیں, جیسے فنکاروں کا جو سلسلہ ہوا تھا اس میں ہاتھوں ہاتھ ایسی مدنی بہاریں ملیں, پھر غیر مسلم مسلمان ہوئے, یہاں تک کہ دعوت اسلامی کی جامعت المدینہ میں داخلہ لے کے درس نظامی مکمل کر لیا, قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا, امامت کے مسلح پر فائز ہو گئے کل تک جو غیر مسلم تھے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کا ماحول اپنائیں, اور اس کے لیے امیر علیہ سنت یہی فرماتے کہ مدنی انعامات کو اپنے ساتھ رکھیں, روزانہ فکر مدینہ کریں, مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ حیرت انگیز طور پر اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے. اور جو ابھی سوال ہوا کہ جوانی میں کیا کیا عبادتیں کرنی چاہیے, تو وہ اس کی ایک فہرست ہے, انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے, عمل کا بھی جذبہ ملے گا اور عمل کرنے میں کیا جزا ملے گی اس کے متعلق میں نے چند باتیں عرض کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, واللہ تعالی عالم و رسوله عالم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عبادت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں, کہاں ہمت عبادت کچھ کرنا اب کر لو, نوری جوان ہو, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جوان. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ یہاں موجود عاشقان بغداد کے انشاءاللہ قرآن دازی کا بھی سلسلہ ہے, اور 11 نام جو ہیں اس میں سے نکالے جاتے ہیں, جس میں سے ایک کو بغداد شریف کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. سبحان اللہ. یا غوث بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ, یا غوث بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ, بغداد بلا تربیتی کورس. تعلق ہے ان کا چکوال پنجاب سے, اور نام ہے مبشر اتاری بن محمد تنویر. ماشاء اللہ تال. سبحان اللہ. سوال چلیں. محمد ایاز اتاری, باب المدینہ, کراچی سے عرض کر رہا ہوں. کمر توڑ مہنگائی ہے, جس کو دیکھیں فریاد کرتا سنائی دیتا ہے, پورا نہیں ہوتا, کیا کریں, کہاں جائیں؟ برائے مہربانی کوئی ایسا مدنی طریقہ بتا دیں کہ ہماری جیب بھری رہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جیب بھری رہے. پورا نہیں ہوتا, اس کا بھی شکوا کر رہے تھے یہ ہمارے اسلام بھائی. مدینہ جو ہے انسان کی جو فطرت اور طبیعت ہے اس کے مطابق حدیث ارشاد فرمایا کہ اگر سونے کی دو وادیاں بھی ہوں گی تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا. انسان کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. تو مدینہ مائک چینج کر دیں. صلو علی الحبیب. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور چکل چکل کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. سر پہ امامات, رخ پہ داڑھی, سر پر زلفیں, اکثر نظریں حیا سے نظریں جھکی رہے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو انسان کی جو فطرت اور طبیعت ہے اس کے مطابق اس کا سیر ہونا یہ بہت مشکل ہے. حدیث پاک کے مطابق سونے کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسرے کی تمنا کرتا ہے. تو جو قدر ضرورت ہے جتنے میں بندے کا پورا ہو جاتا ہے اتنا حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا رہے. اور امیر اہل سنت نے اپنے مدنی مذاکرات کے اندر بکثرت اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں کہ پورا نہ ہونے کی ایک وجہ جو ہے وہ قناعت کا اختیار کرنا نہ ہوتا ہے. طرح طرح کی عشق کوشیاں اور اپنے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اتنے بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو روزی کما رہے ہوتے ہیں اس میں اس کا پورا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لہذا اپنے معاملات پر بھی غور کر لیں کہ کن معاملات کے اندر آپ زیادتی کر رہے ہیں, کہاں کہاں فضول خرچی آپ سے ہو رہی ہے, ان کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح آپ کے جو معاملات ہیں وہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کریں, اللہ تبارک و تعالی سے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں, اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں, اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے افراد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں سے رزق کا وعدہ کیا ہے جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے, پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو پرہیزگاری اختیار کریں, نیکیاں اختیار کریں, انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ضرور آپ کی جو معاملات ہیں اس کو حل فرمائے گا. بہت پیاری آپ نے توجہ دلائی. اس میں مجھے نگران شورا کے بیان میں ایک بات یاد آئی کہ وہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کی آمدنی 10,000 روپے تھی, خرچہ 12,000 کا تھا. اب اس نے کہا کہ چلو یار کچھ کوشش کرتے ہیں کہ آمدنی 12,000 ہو جائے تاکہ لیول ہو جائے. تو اس نے کوشش کرنا شروع کی, یہاں تک کہ اس کی آمدنی 12,000 ہو گئی. اب جب اس کی آمدنی 12,000 پہنچی تو اس کا خرچہ 15,000 پہنچ گیا تھا. پھر دوڑ لگائی کہ یار آمدنی 15,000 تک لے جانی چاہیے. تو اس نے کوشش کرتے کرتے وہ آمدنی پہنچائی 15,000, تو خرچہ ہو گیا 20,000 روپے. تو یہ تو ایک ایسا نا سفر یہ جاری رہے گا. تو نگرانی شورا نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس موقع پر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ 10,000 کی آمدنی کو 12,000 کریں, آپ اپنے خرچے کو 12 سے 10 پہ لے آئے نا, 12 سے 10 پہ لے آئے. کہ اس معاملے میں تو جیسے ہمارے احسان بھائی فرما رہے ہیں کہ واقعی ہر کوئی آزمائش کا شکار ہے. اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب حرص, اس میں ایک حکایت لکھی ہے. اس حکایت میں یہ تھا کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مستجاب و دعوات تھے, دعائیں قبول ہوتی تھیں. تو ان کے پاس ایک لوگ بیٹھے تھے, تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میرے گھر میں 4 کھانے والے ہیں, آمدنی میری 5,000 روپے, پورا نہیں ہوتا ہے, آپ دعا کریں. تو انہوں نے دعا کر دی. تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک دکاندار آیا. دکاندار کہنے لگا کہ حضور میرے گھر میں 4 افراد ہیں کھانے والے اور میں صرف 10,000 روپے کماتا ہوں, پورا نہیں ہوتا ہے, آپ دعا کریں کہ کچھ برکت ہو جائے. ان بزرگ نے اس کے لیے بھی دعا کر دی. تھوڑی دیر ہوئی ایک تاجر آیا اور تاجر آ کر کہنے لگا کہ ہم گھر میں 4 افراد ہیں, میری آمدنی صرف 50,000 روپے مانا, پورا نہیں ہوتا ہے, آپ دعا کریں کہ مجھے برکت ہو جائے, میری آمدنی میں اضافہ ہو جائے. تو بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ لگتا ایسا ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنی قسمت پہ راضی نہیں, اگرچہ اس کو دوسرے سے زیادہ ملتا ہے. اگر انسان خود کو دنیا میں خوش اور عاقبت میں سرفراز رکھنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس پر قناعت کرے, صبر و شکر کرتا رہے کہ اس کی برکت سے مالک کے کریم عز و جل اس کو زیادہ دے گا. تو کاش, بلکہ امیر سنت کا شعر ہے نا, شاہ تھوڑی سی روزی پر رہے سب شاد گھر والے, شاہ تھوڑی سی روزی پر رہے سب عطا ہو دولت صبر و قناعت یا رسول اللہ، عطا ہو دولت صبر و قناعت یا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عرفان ہے اور میں لاہور ڈیفینس سے بول رہا ہوں. میں بابا جان کا مرید ہونا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے کیا لائیو ٹی وی سے میں ہو سکتا ہوں یا مجھے ادھر ان کے کراچی میں باب المدینہ آنا پڑے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائیو ٹی وی پر جو بیت ہوتے ہیں اس کے حوالے سے جی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کراچی آنے کی حاجت نہیں ہے، ٹی وی کے ذریعے بھی اگر بیعت کروائی جاتی ہے لائیو جس وقت، تو اس وقت آپ بیعت کر لیں گے تو آپ امیر اہل سنت کے مرید ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گیارہویں کا مہینہ ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. الحمدللہ رکن شورا ہمارے درمیان موجود ہیں اور انہیں اس بات کی اجازت ہے کہ یہ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بنا سکتے ہیں. تو میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جب تک کسی سے بیعت نہیں ہے یا کسی سے بیعت ہیں تو وہ بھی جو مرید نہیں ہے وہ مرید ہو جائیں، اور جو کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں وہ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طالب ہو جائے، انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت کا فیض بھی ان کو ملنا شروع ہو جائے گا. تو میں رکن شورا سے عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائی کو امیر اہل سنت کا مرید بنا دیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے بابا جان, میرا نام عزتہ تاریہ ہے, میں مرکزیا سے بول رہی ہوں. پیارے بابا جان, میں مدنی ملکا پہنتی ہوں, دو لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں, میرے لیے دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ رحیم یار خان سے عرض ہے کہ سردیوں میں ہیٹر یا چولہے پر ہاتھ سینکے جاتے ہیں, ایسا کرنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے. صرف ہاتھ سینکنے کی کیا بات ہے, پورا بدن سینکتے ہیں, بلکہ پورا کمرہ ہی سینک لیتے ہیں. تو جب پورے کمرے کو گرم کرنا جائز ہے تو ہاتھ سینکنا بھی جائز ہی ہو گئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا شاید یہ طبی اعتبار سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس کے کوئی فوائد یا نقصانات وغیرہ تو نہیں ہیں؟ سوال میں یہ الفاظ تھے کیا؟ یعنی مراد نہیں ہے تو آپ ارشاد فرما دیجیے اگر اس کے کوئی اب شامل کر لیجیے کہ کیا اس کے کوئی طبی فوائد. یہ توجہ اچھی دلائی آپ نے, ظاہر ہے کہ وہ جب ہاتھ سینکے گا تو وہ آنکھیں بند کر کے نہیں سینکے گا, آنکھیں کھول کر سیکھے گا, ورنہ ہاتھ پڑ جائیں گے اس میں, یہ خطرہ ہے. تو آگ کو قریب سے یا یہ بہت زیادہ وولٹیج جس بلب میں ہو, ہے نا, بہت چمکدار بلب, اس کو جیسے سورج کو دیکھتے ہوئے آنکھیں چندی آتی ہیں, تو اس طرح مطلب یہ کہ ایسے آنکھیں چندی آئیں گی, اور یہ آگ جو ہے اس کی تپش سیدھی سیدھی ڈائریکٹ آنکھوں میں جائے گی, تو اس کا یوں طبن نقصان دہ ہونا سمجھ میں آ رہا ہے. اس کی تحقیق نہیں ہے میری, لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک ان نیچرل ہوگا کہ اتنی آگ کی جو تپش جائے گی. اس طرح جو آگ پر سینکتے ہیں یہ نقصان ان کے لیے بھی رہے گا, اور اس طرح آگ پر ہاتھ کی سینکائی پاؤں بھی سینکتے تو وہ بھی غالباً آنکھوں میں اس کا اثر جاتا ہے. تو کبھی یعنی کسی روایت میں پڑا نہیں ہاتھ سینکنا, یاد نہیں پڑتا, نہ بزرگوں سے کوئی, حالانکہ سردیاں کہاں نہیں. لیکن بابا پہلے گرمی سے بچنے کے لیے ہیٹر اور پنکھے بھی تو اے سی اور پنکھے بھی تو نہیں تھے, یعنی کوئی ایسا بچنے کے لیے گرمی کے حوالے سے بچنے کے جس طرح انتظامات ہوئے ہیں, تو اس طرح سردی سے بچنے کے بھی انتظامات ہوئے ہیں؟ سردی اور گرمی میں فرق ہے. گرمی سے بچنے کے لیے ٹیکنیکل سلسلے ہوئے, اور سردی سے بچنے کے لیے ٹیکنیکل سلسلے نہیں, کہ کوئی بھی آگ کے قریب چولہا تو سب جلاتے ہیں جی, وہ اس دور سے بھی ایک زمانہ ہو گیا کہ پکانے کا سلسلہ ہے, تو جو بھی سردی میں پکانے بیٹھتا ہو اس کو تپش آئے گی, تو اس کو یہ آئیڈیا آنی ہے کہ یار اپنے ہاتھ بھی تاپے, تو اس لیے اس میں کوئی ٹیکنیک کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, آپ کا مطلب یہ ہے کہ اسی کو کتابوں میں جیسے واقعات ملتے نہیں ہے کہ سردی میں کوئی مطلب کہ بزرگوں نے یا کوئی سے ماضی میں اس طرح آگ سے کوئی سیکائی کی گئی ہو, یا آگ جلا کر یہ جو بیٹھتے ہیں ہلکا بنا کر, جی ایسا کوئی ایسا میں پڑھا نہیں ہے کہیں. البتہ یہ کہ وہ جنگ وغیرہ میں یا اپنی حفاظت کے لیے ارد گرد آگ جلانا, جیسے کربلا شریف میں بھی وہ خیموں کی حفاظت کے لیے آگ جلائی گئی تھی, جی ٹھیک ہے نا, تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے. سردی مقصد نہیں, سردی گرمی کا یہاں مطلب تصور نہیں ہے. بابا وہ کو توجہ ہے آپ کی, ایک روایت میں اس طرح کا ہے کہ یہ جنگ خندق کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا تھا کہ جا کر یہ وہاں کی جو ہے نا وہ معلومات لے کر آئے, وہ نام میں بھول گیا ان صحابی کا. تو جب وہاں پر گئے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے آگ تاپ رہے تھے, یہ تذکرہ ہے وہاں پر کہ وہاں پر اور بھی لوگ بیٹھے تھے تو سردی بہت زیادہ تھی, تو ان کا تذکرہ یعنی وہ ملا تھا کہ وہ پھر وہاں دیکھا کہ آگ سینک رہے ہیں. اس وقت ایمان نہیں لائے تھے جی بابا, ایمان لانے سے پہلے. اب تو خیر اس کے عدمِ جواز کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے, ناجائز کا تو کہیں نہیں پڑا نہ منع کا, تو اس کو ہم خلاف اولا کہنے کی بھی ہمارے پاس کوئی دلیل تھوڑی. میں صحیح میں تو عرض کر رہا تھا کہ میں نے یہ ابو سفیان کا شاید ایسا یاد پڑتا مجھے بھی, اور وہ صحابی تھے جو رفتار جن کی بہت مشہور ہے, بہت رفتار تھی, حضرت سلمہ بن الاقوع اشعر مبشرہ میں سے تھے, حذیفہ حضرت سیدنا حذیفہ. بابا یہ خاموش شہزادہ میں یہ مدنی بہار میں بھی یہ واقعہ ہے, حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا رضی اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ مرحبا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اپنے تھوڑا ہول سیل میں سوالات چلانے کی ترکیب فرمائے, کل بھی سوالات کم چلے تھے, وہ بعض سوال ایسے ہوتا ہے کہ جن کا جواب طویل ہوتا تو بھلے وہ ایک ہی ہو. پاپا وہ سوال یہ رہ گیا تھا کہ مدنی منی کہہ رہی کہ مدنی برقع پہنتی ہوں تو وہ لوگ ہنستے ہیں اور اس طرح کا. دو سوالات تھے پاپا, اچھا یہ تھا اور دوسرا وہ. اچھا یہ مدنی برقع کا میں مدنی مذاکرہ سمجھا, یہ مدنی منی شاید یہ کہہ رہی ہوں مدنی مذاکرہ دیکھتی ہوں. اب مدنی برقع پہنتی ہیں تو لوگ ہنستے ہیں, تو زیادہ پہننا چاہیے کہ چلو کسی کو خوشی تو حاصل ہوتی ہے آپ کی وجہ سے, دل کی بھی تو ہوتی ہے. شروع کا ایک شعر یاد آ رہا ہے بابا اسلامی بھائیوں کے حوالے سے, تیری سنت پہ چلتا ہوں تو تانے لوگ دیتے ہیں, شہنشاہ مدینہ مجھ کو ہر کوئی ستاتا ہے. تو یہ تو میں حضرات تفنن کہہ رہا ہوں, خوش طبعی میں چلو ٹھیک ہے خوشی تو ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ان کا ہنسنا اگر ان مانو کا رہے کہ اتنی سی بچی کو ماشاءاللہ اتنا جذبہ ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے, اور اگر مخصوص ستانا دل دکھانا ہے اس کا اور اس کو مدنی برقعے سے باز رکھنا ہے تو اب وہ اس میں جتنا انہوں نے غلو کیا جتنا بڑا اس انداز کو اور بچی کی دل آزاری ہو رہی ہے, اب یہاں گناہ کا طرف تم بھی ہو سکے گا. یا اس بات کا تصور کیا جا سکتا ہے بابا کہ ایسا بھی کوئی مطلب مزاج کے لوگ ہوں کہ یار یہ تو نہیں یار ٹھیک ہے باپ, مطلب کہ ایک جوان لڑکیوں کو برقع پہناتے تھے ٹھیک ہے پہنا, اب یہ تو مطلب نہیں یار ایسا نہیں کر رہا, مطلب ابھی کسی بچی کو تو بالکل یار آپ تو یار بالکل ہاں یار مطلب کہ نکل جاتے ہو یار بہت آگے یار, تبھی تو ہم آپ کو منع کرتے رہتے ہیں. بچی کو ابھی سے عادت بنائیں گے تو آگے چل کے پردہ کرے گی نہیں, تو عادت بنانے کے لیے پتہ اس کو پتا اتنی سی چھوٹی سی بچی کو کیا جیسے نہیں اپنے مدری منوں کو امامہ شریف پہنا دیتے تو لوگ کہتے تھے اتنا چھوٹے سے بچوں کا امامہ شریف پہنا دیا, تو یوں مطلب کہ اب اتنی چھوٹی سی بچی, اب تو یہ چھ سات سال کی بچی کا یہ اس کو برقع پہنا ہوگا, اس کا پردہ ہے تو پردہ نہیں ہے تو پھر کیوں ہے اس کو برقع پہنا دے ہو. تو چھوٹے بچے تو امام ہمارے یہاں بناتے ہیں, ایسے چھوٹے خواب گود میں لاتے اس کو بھی کچھ نہ کچھ سفید کپڑا یا یہ ترکیب بنا لیتے, تو یہ کہ بچے شروع سے امامے دیکھیں داڑیاں دیکھیں اپنا تو یہ ذہن ہے, تو یہ آگے چل کر اسی رنگ میں رنگے جائیں گے انشاءاللہ, اور اگر ماڈرن ماحول دیکھیں گے گلے میں پھندے لٹکے ہوئے دیکھیں گے اور اس طرح کے مطلب انگلش اور فرنگی تہذیبیں دیکھیں گے تو ذرا کہ ان یہ پھر ایسے بنیں گے. یعنی میں یہ عرض کروں اب برقع نہ پہنا کر اور آدھے کپڑے پہنا کر جو کچھ حال تھا وہ دیکھ لیا قوم نے, جی اب ہماری بات مان لو یار برقع پہنا کر تھوڑا دیکھ لو, ہو سکتا ہے کہ آپ کو تبدیلی نظر آ جائے. لبیک ہماری بھی مان لو نا, ایسے ماننے میں کیا رہ جائے آپ کو یار, چلو یار ان کا دو بات ان کی مانو یار, ابھی اپنوں نے فیشن کی طرف چلے تو نتیجہ یہ نکلا کہ نہیں بیٹی مطلب ماں باپ کے گھر میں دو مہینے سے بیٹی بوائے فرینڈ لے کر آتی ہے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی ہے, ماں باپ بول نہیں سکتے وہاں, بولیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا, تو یہ ماحول دیکھ لیا دیکھنے والوں نے دو دنیا میں اس طرح کے اتنے واقعات ہیں کہ بیان سے باہر, تو اب یہ سب ہونے کو ہوا, اب تھوڑا ہماری مان لو, ہو سکتا ہے کہ بیٹی نے بیٹا سب ان کا ہو جاوے, بیٹے کو امامے والا داڑھی والا بنا دو بیٹی کو مدنی برقعے والا بنا دو, ایک بار ہماری بات مان لو یار, میں امید کرتا اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بابا آپ نے کل صلی اللہ تعالی بابا آپ نے کل مدنی منوں کو جو وظائف دیے تھے تو ہماری دار المدینہ کی مجلس نے الحمدللہ اس کا آج صبح ہی صبح اپنے تمام جو ان کی شاخیں ہیں اس میں ترکیب بنائی, اور ساتھ ہی کچھ ساتھ ہی یہ بھی پیغام ملے کچھ گھروں سے بھی کہ آج مدنی منوں نے منیوں نے وظائف پڑھنے بھی شروع کر دیے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ اور برکت دے اور اللہ تعالی استقامت دے. اصل و جدید لذیذ, ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے. اب پہلا دن تو جوش و خروش ہے, لیکن اب دیکھو اللہ کرے کہ اس پر دوا حاصل. اس کو اگر نمبروں میں لے لیا نا, امتحانات میں نمبروں میں آگے کے درجے میں لے لیا, تو ماں باپ کی دلچسپی مزید بڑھ جائے گی, بچے کی بھی بڑھ جائے گی, اور یہ ہمارے نصاب اور تعلیم کا حصہ بن جائے گا. میرا ناقص مشورہ ہے. لبیک انشاءاللہ. ماشاءاللہ, بچوں کو یہ جو پڑھ کے آیا اس کو تحفہ ملے. مگر یہ بچے ہیں, بڑے جھوٹ بول کے لے لیتے ہیں, تو بچے تو بےچارے بچے جھوٹ پر ان کو انشاءاللہ ملے گا نا ماں باپ. کبھی مل چکا ہے, قرآن نے اعلان کر ہی دیا ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. بش اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے, ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑے پیر صاحب تو حنبلی تھے اور ہم حنفی ہیں, کسی پیر صاحب کی اس طرح بیعت کرنا کہ وہ حنبلی ہو اور ہم حنفی, یہ درست ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. میرا نام محمد محسن قادری ہے, میں ہند کے شہر بھساول سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اولیاء مزارات کے حاضری کے وقت اکثر لوگ مزار سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں, کہ مانگنا درست ہے؟ جواب اشارہ فرما دیجیے. پہلا سوال, حنبلی غوث پاک حنبلی ہیں اور ہم حنفی ہیں, اس کے تعلق سے تو اصل ہم نے غوث پاک کی جو بیعت کی یا اس سلسلے میں داخل ہوئے تو یہ طریقت میں داخل ہوئے. پیر حنبلی ہو شافعی ہو حنفی کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے, مالکی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کہ فقہی اعتبار سے ہم ان کو فالو نہیں کر رہے نا, تقلید ان کی نہیں کر رہے, تقلید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کر رہے ہیں, اور آج تک علماء اور مشائخ اس سلسلے میں داخل ہوتے ہی رہے, تو اس میں کسی نے آج تک کوئی کلام کیا ہی نہیں ہے. تو یہ شیطان کا یا تو مسودہ ہے یا بعض مطلب وسوسوں کا شکار جو ہو جاتے ہیں وہ اپنے وسوسے سے دوسروں کو پہنچاتے ہیں اور اس طرح کنفیوز کرتے ہیں, اور اصل مقصد ان کا پیری مریدی کا توڑ ہوتا ہوگا. حنبلی حنفی اگر بولو, حنفی پیر سے مرید ہو جائیں تو بھی ہاں نہیں بولیں گے کہ چلو فلاں حنفی سے مرید ہو جاتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں 12 تاریخ ربیع الاول کی تو عید نہیں ہے, تو 8 کی ہے, تو 15 کی ہے, تو 17 کی, طرح طرح کی تاریخیں دے کر وہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے ایسے میں چلے ہوں گے ربیع الاول شریف میں. ہم نے مدنی چینل پر یہی ہے کیا تھا نا, چلو ہم 12 کو مناتے, آپ 8 کو منا لیجئے, اگر 8 کا ثبوت ہے تو مناؤ تو صحیح یار. تو یہاں تو مطلب یہ کہ بعضوں کا پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے, اللہ اس درد سے ہم کو عمر بھر محفوظ, آمین آمین یا رب العالمین, آئندہ نسلوں کو بھی اس سے محفوظ, آمین یا رب العالمین. اور جن کو یہ درد ہو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے مرشد غوث پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. فیضانِ غوث اعظم, فیضانِ غوث اعظم, میرے غوث کی شرافت مرحبا, میرے پیر کی شرافت مرحبا, میرے پیر کی عزت مرحبا, میرے پیر کا وقار مرحبا, میرے پیر کی میرے پیر کا وقار مرحبا. آج امین نعرے لگائیے, اے شاہ طریقت غوث اعظم, اللہ کی رحمت غوث اعظم, اے رب کی نعمت غوث اعظم, اے باعث برکت غوث پاک, غوث پاک, اے صاحب عزت غوث پاک, غوث پاک, اللہ کی رحمت غوث پاک, غوث پاک, رہنمائے شریعت غوث پاک, بے کس کی حمایت رہنمائے شریعت اللہ کی رحمت سے برکت صاحب عزت ہم عنایت مرحبا یا غوث اعظم المدد یا غوث پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اپنے دوسرا سوال کا مزار پر ڈائریکٹ مانگنے کا. دراصل اللہ کے سوا کسی سے بھی ہم ڈائریکٹ مانگے نا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ ہی ہے. اس کو میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں جو سعادت مند ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے گا. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا اللہ میری جھولی میں نوٹیں ڈال دے, میری تنخواہ بنا دے, کبھی نہیں کہا ہوگا آپ نے, سنا بھی نہیں ہوگا, سوچا بھی نہیں ہوگا. تنخواہ بڑھانے کس کو کہتے ہیں؟ سیٹ صاحب مہنگائی بڑھ گئی ہے, پورا نہیں ہوتا. دعا یہی کرتے ہیں یا اللہ میری روزی میں برکت, روزی برکت کے وظیفے بھی کرتے ہیں, لیکن مانگتے جا کے سیٹ سے, ترکیب سیٹ سے بناتے ہیں. تو یہ سیٹ کا دینا اور سیٹ سے ڈائریکٹ مانگنا حقیقت میں یہ سب انڈائریکٹ ہے. کہ حقیقت میں روزی اللہ دے رہا ہے اور وہ سیٹ کے ذریعے دے رہا ہے. تو جب یہ مطلب یہ ہے کہ کھوٹارا سیٹ جو ہے اس سے ڈائریکٹ مانگنا آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے. اور یہ ہمارے سچو کلے اولیاء کرام ہیں, ان کی خدمت میں عرض کرنا سمجھ میں نہیں آتا. سچو غوث اعظم سنم پیر آہے, یہ سچا غوث پاک سمجھ میں نہیں آتا. یا اولیاء کرام تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے. آپ بتائیے موت کون دیتا ہے؟ آپ بولے گا اللہ. مارتا کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے نا. تو اب کسی کو کسی نے فائر کر دیا, مر گیا, اب وہ کورٹ میں کھڑا ہو گیا, جج نے بولا کیوں مارا؟ بولا میں نے تھوڑی مارا, اللہ مارتا ہے جلاتا ہے. تو کیا جج آپ کی بات مان لے گا؟ کبھی نہیں مانے گا. بولا جلدی اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ تو پاگل ہو گیا. تو یوں اگرچہ اللہ مارتا ہے, اللہ جلاتا ہے, لیکن اسباب کا وہ خالق ہے. تو اس طرح کے اسباب بنتے ہیں اور بندہ بندے کو مارتا ہے. اس سے منع بھی کیا گیا کہ اگر قتل ناحق کے تعلق سے تو حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان کے قتل ناحق میں زمین اور آسمان والے سبھی مل کر شریک ہو جائے تو اللہ تعالی سبھوں کو اوندھا کر کے جہنم میں جھونک دے گا. تم اللہ تعالیٰ مارتا ہے اور قرآن فرما رہا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, اے محبوب تم فرما دو ملک الموت تم کو وفات دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے ہیں. تو موت اللہ دیتا ہے, ہم بولتے ہیں, قرآن بولتا ہے کہ ملک الموت دیتے ہیں, ملک الموت دیں گے. تو یہاں بھی معاملہ وہی انڈائریکٹ والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپا یہ کام, روح قبض کرنے کا. پھر ان کے کئی روایتیں ہیں, ان کے ہیلپر بھی ہیں, معاونین فرشتے. تو یہ نظام بنے ہوئے, تو اس لیے مطلب اولیاء کرام کو چونکہ ہم حیات بھی مانتے, وہ زندہ ہے, ہم مزار سے نہیں مانگتے, ہم صاحب مزار سے مانگتے جو زندہ ہے. اور یہ تو میرا خیال ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ قبرستان جائیں گے تو کیا پڑھیں گے, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم من تم سلفونا ونحن بالاثر. تو یہ ہم نے قبر والوں کو پکارا کہ یا اہل القبور, اور یہ سبھی پڑھتے ہیں, اور حدیثوں میں بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں سلام کے, اس پر کبھی وسوسے نہیں آتے. کہ میلوں پر بعض وقت قبرستان پھیلا ہوتا ہے, کئی کئی میل پر بڑا قبرستان, تو وہ ایک سرے پر کھڑے ہو کر ہم یا کہہ کر پکارتے ہیں تو کبھی مطلب لینے کا مسئلہ نہیں آتا کہ ان کو جو سنتے نہیں ہیں مٹی میں مل گئے, عوام ہے عوام, ان کو تو پکارنے کا مسئلہ نہیں آتا. اور کسی ولی اللہ کے مزار پر جا کر اس کو اگر یا کہہ دیا تو وسوسے آتے ہیں. تب یہ کہ کتنی دور سے کہنا چاہیے یا, یہ پھر طے کرنا پڑے گا. یہ قبرستان تو میلوں پر پھیلے ہوئے, بعض قبرستان جو بڑے بڑے قبرستان ہیں وہ میلوں پر پھیلے ہوئے, اور میلوں پر نہ بھی پھیلے ہوں یہ سامنے قبر ہے اور یا کہہ کر پکارو تو یہ منو مٹی کے نیچے آواز کیسے جائیں گی. بظاہر تو یہ اندر جو کوٹڑی یا گڑا ہے وہ ساؤنڈ پروف ہے بظاہر, کہ اندر میں جو بھی اگر کوئی زندہ اس طرح پیک ہو جائے تو وہ اس کو تو آواز نہیں جائے گی. لیکن مرنے کے بعد ہر ایک کی سننے اور دیکھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو, سب کی بڑھ جاتی ہے. یہ بہت ساری اس کی مطلب روایتیں موجود ہیں. تو جب یہ کہ عام آدمی کو بھی یا کہہ کر پکارا قبرستان پہ جا کر تو اس کی ممانعت نہ ہوئی, تو ولی اللہ کے مزار کے قریب جا کر پکارا تو اس کی ممانعت کیوں؟ السلام علیکم یا اہل القبور, تو ہم دو میل دور قبرستان میں سب پھیلے ہوئے ان کو کر رہے ہیں دو میل دور کھڑے کھڑے, السلام علیکم یا اہل القبور, اپنے کوئی وسوسہ نہیں آتا. اور اگر یہ کہ ہم السلام علیکم یا غوث اعظم کہتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں. تو یہ مطلب ان وسوسوں کو مت پالے, ٹھیک ہے نا. اب یہ سنتے بھی ہیں, جب سنتے ہیں تو یہ دے بھی سکتے ہیں اللہ کی عطا سے, اللہ نے ان کو طاقت بخشی ہے. اور اس کی بہت ساری مطلب یعنی کہ دلیلیں موجود ہیں, اور یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے کرامات شیر خدا, اس میں باقاعدہ ایک سوال جواب سوالن جواباً باب باندھا گیا ہے, غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں سوال جواب. تو یہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کے وسوسے دور ہو جائیں گے. ہمارے غوث پاک جن کا ابھی ہم ذکر خیر کر رہے ہیں اور جن کی یاد میں مدنی مذاکرے کر رہے ہیں, ان کے ارشادات سنیے. اخبار الاخیار, یہ کتاب حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی کتاب ہے, اور محقق علی الاطلاق ان کو کہتے ہیں علماء, ان کو خاتم المحدثین کہتے ہیں. تو یہ بہت بڑے محدث تھے, اور ان کی شخصیت پر مطلب جن کو وسوسے آتے ہیں نا, اس طرح کے لوگ بھی ان کی شخصیت اگر تھوڑا بہت علم ہوتا ہے نا ان کے پاس تو یہ مانتے ہیں کہ نہیں یہ شخصیت صحیح ہے, یہ اچھے عالم تھے اور سلجھے ہوئے عالم تھے. انہوں نے اخبار الاخیار لکھی ہے, جو اس کا ترجمہ عام ملتا ہے بازاروں میں. تو یہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا تو اس میں ایسے سے ایمان افروز باتیں لکھی ہیں کہ وہ انشاءاللہ وسوسے جڑ سے کٹ جائیں گے. چنانچہ انہوں نے غوث شیخ عبد الحق نے محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اخبار الاخیار میں سرکار غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے جو مبارک اقوال نقل فرمائے ان میں سے تین ملاحظہ ہوں، تین سنیے. نمبر ایک، میرے مرید کا پردہ عفت اگر مشرق میں کھل رہا ہو اور میں چاہے مغرب میں ہوا، جب بھی اس کی پردہ پوشی کروں گا. سبحان اللہ، یعنی اس کی بے پردگی ہو رہی ہوگی، میں چاہے مشرق میں ہوا اور مرید چاہے مغرب میں، مرید چاہے مشرق میں ہوا میں مغرب میں ہوا، یہ تو پھر اس میں شمال جنوب مائنس نہیں ہو جائیں گے. یہ ایک مبالغہ ہے کہ چاہے میرا مرید کتنی ہی دور ہو میں اس کی پردہ پوشی کرنے والا ہوں. نمبر دو، میں تا قیامت، اب کوئی نا زندگی ظاہری زندگی میں تھا فرمارے، میں تا قیامت اپنے مریدوں کی دستگیری کرتا رہوں گا اگرچہ وہ سواری سے گرے. دستگیری کے معنی ہاتھ پکڑنا، یعنی امداد کرنا. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ غوث کے معنی اگر کوئی غور کرے نا تو غوث کے معنی ہے فریاد سننے والا، فریاد رسی کرنے والا، اور یہ بھی ایک طرح سے مدد کے ہی معنی میں آئے گا. اور غوث اعظم یعنی بہت بڑا فریاد رس، بہت بڑا فریاد سننے والا. نمبر تین، جو کسی سختی یعنی مشکل میں مجھے پکارے اسے کشادگی حاصل ہو. تو المدد یا غوث کہنے کا تو خود اجازت دے رہے ہیں اور بشارت بھی دے رہے ہیں کہ اس کی اس کو کشادگی حاصل ہوگی، اس کا مقصد پورا ہوگا. جو کسی سختی یعنی مشکل میں مجھے پکارے یعنی المدد یا غوث کہے اسے کشادگی حاصل ہو. اخبار الاخیار صفحہ 19، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی طرح حدیث پاک میں بھی براہ راست مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. مشہور حدیث مبارکہ ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ علی کہ تہجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر دریا رحمت جوش میں آیا تو ارشاد فرمایا، سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس میں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اسألوک مرافقتک فی الجنتی، کہ یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. کیونکہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرنا ہے. اسی طرح ایک محدث ہیں بہت بڑے، امام ابو عبداللہ الحاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حاکم کبیر وہ کہلاتے ہیں، ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے. تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تہذیب التہذیب کے اندر یہ لکھا ہے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ان کو ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمائے کہ سر الى قبر یحییٰ بن یحییٰ سل تقضی حاجتک، کہ یحییٰ بن یحییٰ کی قبر کے پاس جاؤ، سوال کرو، تمہاری حاجت اللہ تبارک و تعالی پوری فرما دے گا. جی مزید ماشاءاللہ. مزید یہ کہ بزرگوں کے اقوال کے اندر اور احادیث طیبہ میں یہ باتیں موجود ہیں. مشہور حدیث مبارکہ طبرانی شریف کی جو حدیث حسن ہے، صحیح حدیث یعنی حسن کے درجے کی حدیث ہے. اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں تمہارا کوئی مونس و غمخار نہ ہو اور تمہیں مدد کی حاجت پڑے تو اس وقت تم یوں کہو یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اب وہاں پہ بظاہر کوئی موجود نہیں ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو پکارنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. اس کی شرح میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ایسے افراد رجال الغیب غیب کے ایسے افراد موجود ہوتے ہیں کہ جو اس بندے کی مدد کو پہنچتے ہیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اہل سنت ہیں, محدث کبیر ہیں اور جن کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقلد رہے, وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ کسی مقام پر موجود تھے تو ان کی سواری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے بھاگ پڑی تو کوئی پکڑنے والا نہیں تھا. انہوں نے اسی وقت آواز لگائی کہ یا عباد اللہ احبسونی, کہ اے اللہ کے بندو میری اس سواری کو روکو. آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ سواری خود بخود اپنے مقام پر جا کر رک گئے. تو اس طرح بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین جو ہیں وہ اپنے اپنے کلام کے اندر احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت پر حمد فرمائی کہ آپ براہ راست جو ہے وہ اولیاء اللہ کو پکار سکتے ہیں, ان سے مدد مانگ سکتے ہیں. بات وہی ہے جو امیر علیہ سنت نے بیان فرما دی کہ حقیقتاً جب براہ راست بھی ہم ان کو پکار رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہوتا ہے, یہ افراد ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر وسیلہ بن جاتے ہیں. سبحان اللہ, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باپا وہ آگ تاپنے کے حوالے سے قرآن پاک میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ مذکور ہے کہ جب آپ واپسی آ رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے تو آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ تھیں, تو ایک مقام پر آپ نے آگ دیکھی تو یہ فرمایا کہ سآتیکم منہا بخبرن, کہ اپنی اہلیہ کو کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں, میں یہ آگ دیکھ رہا ہوں تو یہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر آتا ہوں, او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تسلون, یا اس آگ کی کچھ چنگاری لے کر آتا ہوں تاکہ تم تاپو, اور پھر اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ تاکہ سردی سے تم محفوظ رہو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا, جزاک اللہ. ایس ایم ایس آیا کسی کا نہیں, وہ آپ جانتے کس کا ایس ایم ایس آیا, حالانکہ یہ سو مرتبہ پڑا ہوگا لیکن بھول گئے, اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے, مجھے یاد نہیں ہے. یہ باپا کسی نے ایس ایم ایس کیا, اللہ ایس ایم ایس کرنے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے, پڑھ کر سنانے والے کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. مدنی بات آپ کو آیا نا, دو ربیع الاخر بمطابق دو فروری بروز اتوار کو دوران مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر ایک ایس ایم ایس موصول ہوا. یہ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول کہ آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس ای میلز وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی, یعنی مفہوم کو باقی رکھتے ہوئے الفاظ کی تبدیلی کی جاتی ہے. الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے نے تو میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی. میں غفلت اور سستی کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھتا تھا, مگر جب سے امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھنا شروع کیا ہے اب میں انتظار میں رہتا ہوں کہ کب مسجد میں اذان ہو اور میں اپنے رب عز و جل کو سجدہ کروں. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. باپا ہم دو سوالات ایک ساتھ چلا رہے ہیں جس میں ایک سوال ہند کا ہے, دوسرا بنگلہ زبان میں سوال ہے اور اس کا اردو میں خلاصہ بھی ہے. یہ سات سوالات چلیں گے ایک ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں گوش محمد اختاری بول رہا ہوں جے پور سے. میرا یہ سوال ہے کہ میں درس نظامی کرتے ہوئے کیسے مدنی کام کروں، آپ وضاحت فرمائیے، جزاک اللہ خیرا. مولانا محمد نیاز مخدوم فاروقی، ہمیں جامعہ احمدیہ سنی عالیہ پڑاشنا مدھے آچھی سبادنا کا سوال پسند ہوچھے. ہمیں ایکھانے شکھر ہوتو آچھی تو ادھوان کالے ہمیں کیوہ بے دعوت اسلامی مدنی پریبشے کاس کرو، کیوہ بے تربیتی اجتماع کرو، کیوہ بے مانوش کے بائی اسلام بھائی در کے کافلار جنو ترکیب کرو. بابا چانے کا سے عرض جدامہ کے بھی پرے تو ہمارا نیاز مخدوم فاروقی چاٹگام جامعہ احمد سنیہ کا طالب علم ہے. اس کا سوال باپا کا دربار میں یہ ہے، جس کا خلاصہ میں اردو میں عرض کرنے کی کوشش کروں. مدرسہ کا طالب علم ہے، پڑھائی کا دوران کس طرح مدنی کام کرے اور کس طرح اسلامی بھائیوں کو مدنی کام کے لیے انفرادی کوشش کرے، مدنی قافلے کی انفرادی کوشش کرے، اجتماع کے لیے انفرادی کوشش کرے. باپا کچھ مدنی فل ارشاد فرما دیجیے. طلبا کو تو مدنی کام کرنے کا موقع زیادہ ملتا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ پہلے پڑھ لو، جب درس نظامی کر لو تو پھر کام کرنا، تو یہ غلط تاثر ہے. مدنی کام کرنے کے لیے یہ عمر جو ہے نا آپ کی، اور یہ عہد طالب علمی، یہ بہت زیادہ سوٹ ہے، بہت اچھا موقع ہے. درس نظامی جب پورا کر لیں گے تو پھر وہ روزگار کا مسئلہ ہوگا، روزگار میں پڑیں گے، پھر یہ کہ وہ شادی ہوگی تو پھر گھر کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں. تو طالب علم کو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا، صرف پڑھائی کا ہوتا ہے اور اس کو وقت ہی وقت ہوگا اس کے بعد. اس لیے آپ بھی اپنے درجے میں جو طلبہ ہوتے ہیں ان پر، یا اپنا جو مدرسہ اس میں جتنے طلبہ ان پر موقع بموقع موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کریں، وہاں درس فیضان سنت کا جاری فرمائیں، اطراف میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی ترکیب کریں، آپس میں کوئی چوک وغیرہ تقسیم کر لیں کہ وہاں چوکوں پر آپ درس دیں گے فیضان سنت کا. پھر یہ کہ ہفتہ وار اجتماع میں قافلہ بنا کر اپنے مدرسے سے یا جامعہ سے وہ اجتماع میں شریک ہوں. اس طرح آپ تو بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں، کہ وقت ہی وقت ہے آپ. تو مدنی کاموں کی بس دھومے مچاتے رہیں، اور اس وسوسے پہ نہ آئے، کوئی سمجھائے تو اس کی یہ بات بالکل اس پر کان نہ دھرے کہ ابھی پہلے پڑھ لو بعد میں کام کرنا، یہ بالکل آپ میں زندگی ہی کا بھروسہ نہیں ہے. بعد میں کیا موقع ملے گا، جو سانس ہم نے لے لیا، نکلے گا نہیں نکلے گا اس کی کیا گارنٹی. تو اس لیے وہ حدیث شریف میں زندگی کو موت سے پہلے غنی مت جانو، تو مرنا برحق ہے، کون کم مرے گا یہ نہیں جانتا. تو اس لیے اب بھی جو موقع ہے طالب علم کو، وہ ابھی اس پہ کام کر لے، بات کا انتظار نہ کرے کہ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے بات کے انتظار کا. وہ ویسے ہی ہم تو بچپن سے سنتے ہیں، آج کا کام کل پر مت ڈالو، کل دوسرا کام ہوگا. یہ آج کا کام ہے کہ آج سے ہی مدنی کام کی دھوم دھام ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو تعالی علی محمد. باپا جامعۃ المدینہ سردار آباد کے عاشقان رسول بھی موجود ہیں ان میں جو اس وقت جمع ہیں، اور یہاں آج بغداد کے ٹکٹ کا بھی سلسلے کی اطلاع تھی، امید آج یہاں بغداد کے ٹکٹ کا بھی سلسلہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپا یہاں جو موجود ہیں ان میں سے تین نام پکارے جا رہے ہیں قرآن دازی کے، ماشاء اللہ. دو پکار چکے ہیں، دو مزید ہیں. شعبہ درس نظامی، سبحان اللہ، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ، سبحان اللہ. نام ہے احمد رضا بن محمد حسین. واہ. احمد رضا بن محمد حسین، احمد رضا بن محمد حسین لا موجود. باب المدینہ کراچی، علاقہ گلستانی جوہر، نام ہے یار محمد بن غلام سرور، سفر کو سے آزم ہو بغداد کا سفر ہو سے آزم مہیا وسائل وہ کر ہو سے آزم ہو بغداد کا اب سفر ہو سے آزم دکھا دو یار محمد کو محمد یار کہا جائے یار محمد کو محمد یار نام ہونا چاہیے جیسے کہ جان محمد کا تو اعلیٰ حضرت نے صراحتاً منع ہی فرمایا محمد جان ہو سکتا ہے جیسے مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن یار احمد نام نہیں احمد یار بابا مزار شریف پر جائیں گے تو اس کی کیا آدھی کا انداز بھی ہے ہمارے اسلام بھائی پوچھ رہے ہیں سوال میں آپ سے کر رہے ہیں سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان الحمدللہ عزوجل راجستھان کے شہر ناگور شریف میں حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر ہم حاضر ہیں پیارے بابا جان مزار پہ حاضری کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے اور اگر ہم مزار کا طواف کریں اور بال مڑا دیں تو کیا ہمارا حج اور عمرہ مان لیا جائے گا اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دار المفتی اہل سنت وہ مزار پر حاضری کا طریقہ آپ ارشاد اس میں کرامت شہر خدا میں لکھا ہوا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں قدموں کی طرف سے حاضری دے مزار شریف میں صاحب مزار جس طرح قبر میں لیٹے ہوئے تو قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹتے ہیں تو قدموں کی طرف سے حاضر ہو یعنی داخل ہو اور اب چلتا ہوا چہرے کی طرف آئے پیٹھ کی طرف سے حاضری نہ دی جائے بلکہ چہرے کی طرف حاضر ہو کر سلام عرض کرے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر پیٹھ کے پیچھے سے سلام کرے گا تو صاحب مزار کو مڑ کے دیکھنا ہوگا اور ان کو بلا وجہ کی ایک زحمت دینی ہوگی تو یہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا بھی یہی طریقہ ہے کہ پاؤں کی طرف سے قدموں کی طرف سے حاضر ہو کر چہرے کی طرف سے سلام کرے ظاہر ہے کسی کو بھی ہم پیٹھ کے پیچھے سلام کریں گے تو مڑ کے دیکھے گا نا تو عوام کا تو اپنے سمجھے لیکن بزرگوں کا بہرحال ادب یہی ہے تو سلام میں کیا کہے تو اعلیٰ حضرت نے اس کا لکھا السلام علیکم یا سیدی سلام ہو آپ پر اے آقا اے میرے آقا تب یہ کہ اس کی جگہ السلام علیکم یا ولی اللہ کا تب بھی صحیح ہے اور اگر اس بزرگ کا نام جیسے کہ حضرت سیدی حمید الدین ناگوری علیہ رحمۃ اللہ القوی تو ان کے نام پر بھی سلام کیا جا سکتا ہے السلام علیکم یا سیدی شیخ حمید الدین ناگوری اس طرح وہ سلام کرے اور بعد میں وہ مزار کا طواف اب یہ عوام کو سمجھانا ایک تو ہے مطلقاً یعنی طواف تعظیمی وہ تو ہے کعبے کے سوا کسی کا جائز نہیں ہے طواف اب آگے ایک مسئلہ ہے وہ بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ عوام اس کو کچھ کا کچھ نہ سمجھ لے یعنی غیر کعبہ کا طواف حرام لکھا ہے یعنی تعظیمی طواف طواف تعظیمی آگے کا حصہ حسان بھائی آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ پھر عوام نیت کا فرق نہیں کر سکیں گے شاید, اور وسوسہ لوگوں کو بہت آئے گا, حالات بھی الگ سر بڑھائے گا. آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ جی بابا. ہاں اچھا, بہرحال یہ کہ طواف تعظیمی غیر کعبہ کا, کعبے کے سوا کسی اور جگہ کا طواف تعظیمی حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. اچھا اس میں پھر وہ یہ کہ طواف کرے سر منڈوائے, سر طواف کرے گنجا بنے, حج اور عمرے کا ثواب بھی چاہیے, یہ کہاں سے لائے جائے؟ تمہارا اس کی تو مطلب یعنی کہ کوئی ہم نے نہ پڑھا نہ سنا, پہلی بار میں نے تو سنا ہی ہے, تو اس طرح بھی شاید لوگ کرتے ہوں تو تعجب نہیں ہے. تو آپ یہ نہیں یہیں سے کام مطلب یعنی کہ وہ اپنے چلیں گے نا مدینہ انشاءاللہ, مکہ مکرمہ حاضر ہوں گے, مدینہ طیبہ کی حاضری ہوگی تو وہاں حج اور عمرہ کریں گے, مزار پہ حاضری دے کر دعا کریں گے کہ ان کی برکت سے ہم کو مکہ مدینے کی زیارت ہو جائے. وہیں سر منڈائیں گے بابا. ہاں وہیں سر منڈائیں گے احرام کر کے, وہ سوری عمرہ کر کے, یا جو بھی احرام سے باہر ہو کر, یا حج کے احرام سے باہر ہونے کے لیے یا عمرے کے احرام سے باہر ہونے کے لیے سر منڈائیں گے. وہ بابا آپ کے ایسے انداز نہ اختیار کیے جائیں جو تنفیر عوام کا باعث ہو اور جس سے مسائل کھڑے ہوں. البتہ یہ کہ چونکہ اس کی کوئی روایت نہیں پڑی اس لیے میں اس پہ کچھ بول نہیں پا رہا, ورنہ یہ کہ ماں جیسے کہ ماں کو نظر رحمت سے دیکھا, نظر شفقت سے, رحمت کی نظر سے, تو اس میں اس کے وہ خلاصے میں محبت بھی لکھا ہوا ہے, تو یعنی کہ ماں کو اگر رحمت کی نظر سے دیکھا تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی روایتیں کہ یہ کر لو تو حج کا ثواب, یہ کر لو تو حج کا ثواب, بہت ساری روایتیں ہیں. لیکن اب یہ کہ یہ مزار شریف کے گرد پھرنا, اول تو اس کا میں نے مسئلہ عرض کیا, پھر سر منڈانا, تو سر منڈانا ماں کو دیکھ کر یا باپ کو دیکھ کر سر منڈانے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے, نہ عمرے کا ذکر ہے. تو اس لیے وہ مزار شریف کے تعلق سے مجھے تو یہ بات بالکل عوامی لگتی ہے, تو اس پر عمل نہ کیا جائے جب تک کسی مفتی اسلام سے تصدیق نہ لے لی جائے. سخت تنفیر ہے اور اپنے اوپر تہمت کے دروازے کھولنے تو اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دے گا کہ اس طرح پھیرے لگائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سر منڈائیں. سر منڈانا زیادہ مطلب ہے کہ تنفیر کا باعث بنے گا, اور پھیرے لگانا وہ بھی اس سے بھی یہ بھی نہ کرے. پھر حج و عمرے کا ثواب ہے, ثواب اور عذاب جو ہے نا یہ حدیثوں سے ثابت ہونا ضروری ہے. اپنے طور پر ہم ثواب کا یعنی کہ وہ ترتب یعنی اس کی ترتیب نہیں دے سکتے, یہ نبی کے حوالے سے ہی ملے گا, اتنی نیکیاں تو اتنے گناہ یا اس کا یہ گناہ, تو یہ حدیثوں سے ہی ثابت ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے. تو بزرگوں کے قول اس طرح ملتے ہیں نیکیوں کے ثواب کے, تو یہاں یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے حدیثوں میں پڑھے ہوں گے جو یہ بیان فرما رہے, اپنے طور پر نہیں کہا جاتا. تو اس میں جب تک کہ یعنی کہ کوئی ایسی روایت تو سامنے بھی تو نہیں ہے نا اپنے کہ جس پر آپ میں اعتماد کریں, تو یہ عوامی بات معلوم ہوتی ہے. اور واقعی اس میں وہ لوگوں میں بہت یعنی کہ چیم ہو گئیاں ہوں گی اور برا بھلا بولیں گے ایسا کرنے والوں کو, تو ایسا ہرگز نہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. کل تو بھائی وہ گوشت پاک کا جھنڈا, ماں گنبد وغیرہ سب دکھایا جا رہا تھا, آج بھی کچھ ہے ایسا نہیں ہے یا تو تھوڑا یہ نا کہ شہباز خطابت برہن پانو سے ہدایت گوشت پاک بے کچ کی حمایت غوث پاک، بے بس کی ہے راحت غوث پاک، کرتا و شرافت غوث پاک، دریائے کرامت غوث پاک، بے بیر سخاوت غوث پاک، او ہم پہ عنایت غوث پاک، رہنمائے شریعت غوث پاک، اے شاہ طریقت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک، اے رب کی نعمت غوث پاک، اے باعث برکت غوث پاک، اے صاحب عزت غوث پاک، پیشوائے طریقت غوث پاک، ولیو پہ حکومت غوث پاک، باز کتابت غوث پاک، اے بحر سخاوت غوث پاک، او ہم پہ عنایت غوث پاک، رہنمائے شریعت غوث پاک، اللہ کی ہے رحمت غوث پاک، اے رب کی نعمت غوث پاک، اے باعث برکت غوث پاک، اے صاحب عزت غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد يا غوث پاک، المدد يا غوث، صلوا على الحبيب صلى الله صلى الله تعالى على محمد. یہ غوث پاک کے جھنڈے میں کوئی پروگرس ہوئی کہ نہیں؟ اب انشاءاللہ یہ پرنٹ کے لیے گیا ہے، ان قریب آ جائے گا، میل آئی قریب تو قیامت بھی آ رہی ہے، کوئی یعنی ٹائم پیریڈ بھی اس کا تو دو دن کا بتایا، دو دن. جی امین جی، ایسا تیاریاں شروع ہو گئی ہیں انشاءاللہ. ویسے انہوں نے دو دن کا ٹائم لیا ہے ہم سے، اور انشاءاللہ اس میں آج یہ جو لہرا رہا ہے جی ہم کو تو پتا ہے یہ غوث پاک کا جھنڈا ہے، کل سے گنبد لگی، ہاں انشاءاللہ کل سے یہ غوث پاک کا جھنڈا جو مدنی چینل پر لہرا رہا ہے نا، اس کے ساتھ انشاءاللہ گنبد شریف بھی آ جائے گا قریب میں، بالکل ساتھ قریب تک وہ آ جائے گا. جانا سمجھنا کچھ آسان ہوتا، وہاں تعجب کرتے ہوئے کیا ہو گیا، سب جھنڈے سے یہ کیا ڈیزائن والا جھنڈا لیا. آہستہ آہستہ تعارف ہو جائے گا، اپنا ہے نا مدنی چینل ہے پھر کیا اپنا. سبحان اللہ، ایک دیوانہ تو کہیں سے وہ کپڑا لے کر اس نے جھنڈے میں لگا، مگر وہ اس میں یہاں تھوڑا کہیں اس نے مدنی چینل کی ڈنڈی میں تصرف کیا لگتا ہے، وہ چٹھی دکھ رہی ہے، اللہ اونچا کرے اونچا یہ ابھی دکھایا اس نے بھی، یہ ڈنڈی ان کی ذاتی ہے تو صحیح ہے، اگر یہ مدنی چینل کی ہے تو اس میں تصرف یعنی اپنا منمانی کرنا اس کی اجازت نہیں ہوگی. مدنی چینل ذاتی ہے نا ڈنڈی؟ نہیں بابا فریداد ہو نا، ذاتی ہے نہیں بابا، یہ یہاں کی ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں سبز کپڑا میں نے دیکھا، پیچھے پیچھے دکھا رہے گا، اس کی اس کو دکھا بھی دیں گے تو کیا ہو جائے گا یار، اس کے ماں باپ خوش ہو جائیں گے، بولے چلو غوث پاک کی برکت ہم نے بچے کا کیمرہ مین کے ہاتھ میں، ارے تولیہ لگایا یار اس کو، ٹیپ سے چپکایا زندہ مت، باپا نے بھی تولیہ رکھا ہوا گود میں، تکیے میں لپیٹ گئے، دیکھو ٹیکنیکل ہے اس کی سوچ، یہ نا یہ غوثیا سوچ ہے، اللہ پاک جھنڈا چھپ کر آتے آئے گا اور اپنے اٹھا لو آج، سبحان اللہ کل کس نے دیکھی ہے، کیا بات ہے. لیکن باپا وہ اس کو تو وقف مدینہ ہونا چاہیے کہ مدنی چینل پر اتنا ذکر خیر ہو گیا، لبیک پہلے سے وقف مدینہ، لبیک پہلے سے وقف مدینہ، ابھی سے یا ہو چکے فی الحال، فوراً تیار ہے بابا. ارے ان کا تو کل نام بھی نکلا تھا غوث پاک کے اس میں بغداد شریف کے لیے، گیارہ میں نام تھا کہ میں یار میں بھول گیا ان کو بول دوں کہ میرا مرشد کو سلام عرض کرنا بابا، یہ آ گئے سامنے، یہ ان کا نام بابا وہ اس میں نہیں تھا، بارہ میں تھے یہ، نہیں ان میں نام نہیں تھا لیکن ان کا نام عبد القادر ہے. اچھا نام میں یار کل ان سے ملتے جلتے جی جی بابا وہ تھے، ان کا نام نکلا تھا جی جی بابا، آج تو نگاہوں میں آ گئے ہیں، آج نگاہوں میں آ گئے آج بابا عبد القادر، نام بھی عبد القادر ہے بابا، بابا کچھ کورونا بھی شروع ہو گئے بابا، سبحان اللہ، کیا پتا غوث پاک کا خصوصی کرم ہو جائے اور کوئی اعلان آ جائے کہ اس دیوانے کو بھیج دو بغداد، اللہ مجھے بڑا مزہ آ گیا، میں اسی وقت جب دیکھا رہا یہ جھنڈا میں نے کہا شاید کوئی جوش میں آ کے بول دے گا اس کو بھیج دو بغداد، ایک ہی نکلا نا جی بابا ایک ہی ہے، اب کل دس کل گیارہ آ جائیں گے، لیکن وہ پہلا قطرہ بارش کا کہ وہ آؤ دے گا رہتا ہو نیلا تو لیا ڈنڈی میں چشمہ کر لیا. چلو بھائی پکڑ کے رکھو، ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں کہ پکڑو پکڑو بغداد میں بھیج دو پورے اندازی کے اپنے ساتھ ایک بیٹے کو بھی وقف مدینہ کرنا ہوگا منور کے چلنے دکھا دو مزار منور کے چلنے دکھا دو مزار منور کے چلنے دکھا دو پھر اپنا نگر وہ آزم دکھا دو پھر اپنا نگر وہ شکریہ آپ کا بغداد بلایا کیا وہ شکریہ آپ کا بغداد بلایا کیا وہ مجھ گناہگار کو مہمان بنایا چلے نمبر لے گئے عقل مندہ اے عمرہ گالی کیا جانتے تھے کہ یہ یوں مطلب کہ نیلا نیلا تولیہ باندھ کے جھنڈا بنا کر آ جائیں گے اور نیلے گنبد اور یوں نیلے گنبد کا اذن مل جائے گا واہ کیا بات ہے میرے غوثِ پاک کی شہباز خطابت غوثِ اعظم قانون سے ہدایت غوثِ اعظم کس کی حمایت غوثِ اعظم میں کس کی حمایت غوثِ اعظم میں کس کی حمایت غوثِ اعظم میں بس کی ہے راحت غوثِ اعظم میں بس کی ہے راحت غوثِ اعظم ہے بے سخاوت غوثِ اعظم وہ ہم پہ عنایت غوثِ اعظم وہ ہم پہ عنایت غوثِ اعظم وہ ہم پہ عنایت غوثِ اعظم چاہے طریقت وہ ہم پہ عنایت اے اللہ کی رحمت وہ ہم پہ عنایت اے رب کی نعمت وہ ہم پہ عنایت اے بھائی سبرکت وہ ہم پہ عنایت بے کس کی حمایت وہ ہم پہ عنایت اے صاحب عزت پیشوائے طریقت وہ ہم پہ عنایت وہ ہم پہ عنایت وہ ہم پہ عنایت وہ ہم پہ عنایت پیشوائے طریقت ولیوں پہ ہے حکومت صلو علی الحبیب المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک المدد یا غوث مدد المدد یا غوث پاک المدد یا غوث نعرہ غوثیہ چمکا دو ستارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وقاص رضا عطاری باب المدینہ منظور کالونی سے ارے باپا جان علم کی حفاظت کے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی سوال ہوئے تھے کہ طلبہ کس طرح کام کریں گے, اس سوال کے ضمن میں بھی یہ مدنی پھول بڑے کارآمد ہیں جو احیاء العلوم مترجم جلد تیسری مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ پہلی اچھا ہاں پہلی جلد احیاء العلوم الدین جلد اول صفحہ نمبر 223 پر میرے آقا امام غزالی علیہ رحمتہ اللہ علیہ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. اس میں وہ بات بھی آ جائے گی کہ ابھی سے بس مدنی کام اور عمل شروع کر دیا جائے, درس نظامی پورا کرنے کا انتظار نہ کیا جائے کہ کل کس نے دیکھی ہے. چنانچہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شیطان اکثر تمہیں علم کے ذریعے سست بنا دیتا ہے. کسی نے عرض کی وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا وہ کہتا ہے علم حاصل کر اور جب تک علم مکمل نہ کر لے عمل مت کرنا, پھر وہ علم طلب کرنے کا کہتا رہتا ہے اور عمل میں سستی دلاتا رہتا ہے, یہاں تک کہ علم پر عمل کیے بغیر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہاں وہ طلبہ جو دوسرے طلبہ کو ذہن بناتے کہ عمل ابھی مدنی کام نہیں اور ابھی بس پڑھائی پہ دھیان دو, ابھی پڑھو پڑھنے کا وقت ہے, بعض نادان اساتذہ بھی اس طرح دماغ خراب کرتے ہیں طلبہ کا کہ تم ابھی مدنی کاموں میں مت پڑھو, ابھی مدنی کاموں میں پڑھو گے تو پڑھنے سے رہ جاؤ گے, اب پڑھو بس پڑھو پڑھو پڑھو. ارے پڑھو پڑھو وہ قبر کے گڑھے تیار ہیں. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے نادان طلبہ اور ایسے نادان اساتذہ جو اس طرح کے مشورے دے کر طلبہ کو مدنی کاموں سے دین کی تبلیغ سے نیکی کی دعوت سے محروم کر کے اپنا بھی بہت سارا نقصان کرتے ہیں, ان کے لیے بہترین مدنی پھول ہے یہ, اور اس پر ضرور غور فرمائیں. یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ احیاء العلوم جلد اول صفحہ 223 سے یہ مدنی پھول میں نے بیان کیا, اسی کے نیچے مزید بھی مدنی پھول ہے. علم کی حفاظت کا نسخہ کیمیا, نسخہ کیمیا, واٹ از نسخہ کیمیا؟ آپ ہی بتائیں گے نسخہ کیمیا. یہ آپ نے بتا دیں کہ بہت پیارا ہے, تو مطلب اب یہ ہیڈنگ بہت پیاری ہے آپ نے کہا, تو یہ نسخہ فارمولا کیمیا, یہ یعنی اس کو سمجھو کہ یعنی کہ بہترین اور زبردست نسخہ, زبردست فارمولا, ویری بیسٹ فارمولا. تو حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا, ایک شخص جس کو ظاہری علوم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا, اچانک اس نے عبادت کے لیے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے اللہ تمہیں برباد کرے, تم کب تک علم کو ضائع کرتے رہو گے؟ تو میں نے کہا میں تو علم کو محفوظ کر رہا ہوں. اس نے کہا علم کی حفاظت اس پر عمل کرنے سے ہوتی ہے. بس پھر میں طلب علم کو چھوڑ کر عمل کی طرف متوجہ ہو گیا. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, علم کثرت روایت کا نہیں بلکہ خشیت الہی کا نام ہے. یہ غالباً محدثین و بڑے اہل علم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ روایتیں کرتے نا, تو علم اس کا نام نہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ روایتیں کرے, بلکہ علم ہے خشیت الہی کا نام, یعنی خوف خدا کا نام علم ہے. حضرت سیدنا مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, علم طلب کرنا اور اسے پھیلانا اچھا عمل ہے, جبکہ نیت درست ہو. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا, جتنا چاہو علم حاصل کر لو, اللہ کی قسم جب تک عمل نہیں کرو گے اللہ تعالی تمہیں اجر نہیں دے گا. بے وقوفوں کا مقصد علم کی روایت ہے, جبکہ علماء کا مقصد علم کی حفاظت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, بابا جان میرا نام ادریس ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے بابا جان, کیا شلجم سبزی ہے اور فوائد بھی ارشاد فرما دیجئے. کیا شلجم سبزی ہے یہ پوچھا؟ ہاں, شلجم ایک عام سبزی ہے, جی ہاں شلجم سبزی ہے اور یہ عام سبزی ہے جو پکائی بھی جاتی ہے اور کچی حالت میں کھائی بھی جاتی ہے, یعنی کچی حالت میں بھی کھائی جاتی ہے, اس کا اچار بھی ڈالا جاتا ہے, اسے سادہ حالت یا ہمراہ یعنی گوشت کے ہمراہ بھی پکایا جا سکتا ہے, اس کا اچار بھی بنایا جا سکتا ہے. یہ میں آپ کو نیٹ سے پڑھ کر عرض کر رہا ہوں. شلجم قبض کشا ہے, قبض کھولتا ہے, قبض دور کرتا ہے اور معدے سے ہوا نکالتا ہے, بدن کو طاقتور بناتا, بدن کی کمزوری دور کرتا ہے, جگر کو قوت دیتا اور جگر کی پتھری توڑتا ہے. جگر میننگ کلیجی لیور. سوکھی کھانسی کے لیے مفید ہے, ڈرائی کف غالباً اس کو بولتے ہیں, ڈرائی کف سوکھی کھانسی. تو خشک کھانسی یعنی سوکھی کھانسی کے لیے مفید ہے. شلجم خون پیدا کرتا ہے اور جو خون موجود ہے اس کو صاف بھی کرتا ہے. شلجم کا استعمال بصارت یعنی نظر مضبوط کرتا ہے, بھوک لگاتا ہے, جلدی امراض اسکین کی جو بیماریاں ہوتی ہیں, خارشیں وغیرہ, پھوڑے خارشیں اور طرح طرح کے امراض ہوتے ہیں, تو ان میں بھی شلجم مفید ہے. پیٹ کے درد والوں کو اس کا شوربہ پلانا فائدے مند ہے, زیادہ فائدہ کرتا ہے شوربہ. جگر کی کمزوری, گنٹھیا یہ جوڑوں کے درد, مسانے کی کمزوری وغیرہ میں شلجم بے حد مفید ہے. اس کا مسلسل استعمال ان بیماریوں سے نجات دلاتا, اور یہ دوا اور غذا دونوں صورتوں میں کام آتا ہے. شلجم کے بیج سے افوال زیادہ قوی ہیں. شلجم کے بیج اگر ملتے ہوں تو اس کے فوائد اس سے بھی زیادہ ہیں. شلجم کھانے والوں کو کمر درد, درد گردہ نہیں ہوتا. چلو بھائی پیٹھ, آج کل تو کمر شاہ تو جگہ جگہ یہاں بھی بیٹھے ہوں گے سن رہے ہوں گے, تو کمر شاہوں کے لیے کمر کا جو بیچاروں کو درد ہوتا ہے یا گردے میں جن کو درد ہوتا ہے ان کے لیے ایک بہترین دوا مل گئی, دوا کی دوا, غذا کی غذا, شلجم. شلجم کا گرم مسالے اور سرکے کے ہمارا استعمال بہتر نتائج دیتا ہے. لیکن اب جو سرکہ یہ کیمیکلی ہوتا ہے, تیزاب والا ہوتا ہے, تیزاب سے بنتا ہے یہ سرکہ جو عام طور پہ جو بازار میں ملتا ہے. اصل سرکہ جو بنتا ہے مختلف چیزوں سے یہ عام طور پہ بازار میں کم ملتا ہے. کوئی دیانتدار دیسی دوا والا ہو اور اس کی دکان پر اصلی سرکہ بھلے مہنگا ملے تو مل سکتا ہے, یا کوئی دوا کی کمپنی, دیسی دواؤں کی کمپنی ایسی قابل اعتماد ہو تو اس کی دکان سے بھی وہ اس کی کمپنی کا بھی ہو سکتا ہے ملے. لیکن عموماً جو ہمارے یہاں یہ سرکہ آج کل استعمال ہو رہا ہے یہ نقلی ہوتا ہے اور اس کے فوائد پتہ نہیں ہیں یا نقصان ہیں, خدا بہتر جانے کیا ہے. یار نقلی نقلی اصلی اصلی ہے, تو یہ نہیں کہ آپ ادھر مدری چینل پر سنا تو اس لیے وہ سرکے کی بوتل وہ نقلی خریدے انڈیل دی اور پھر بولا گلا پکڑا گیا مدری چینل والوں نے میرا بیڑا پار کر دیا. یہ اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ بھائی وہ سرکہ جو ہے نا وہ اصلی ہونا چاہیے, جس کی حدیث میں بھی پذیر آئی ہے سرکے کی. یاد پڑتا ہے کہ حدیث میں یہ مضمون تک موجود ہے کہ جس کے گھر میں سرکہ ہے اس گھر والے سالن کے محتاج نہیں. تو ظاہر ہے مراد اصلی سرکہ ہی لیں گے ہم, جو ہو سرکہ اب یہ تو نقلی ڈپلیکیٹ ہے. احتیاط, شلجم کھانے والے خبردار, شلجم بلغم پیدا کرتا ہے مگر نمک لگا کر کھانے سے یہ مرض پیدا نہیں ہوتا. بلغم کا, بلغم پیدا کرتا ہے, بلغم کا توڑ ہے نمک. مزید کچا شلجم اگرچہ فائدہ مند ضرور ہے لیکن وہ پیٹ میں ہوا بھرتا ہے, ری بڑھاتا ہے, لہذا اسے گرم مسالے کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے. گرم مسالے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ پانی میں یا تیل میں مرچیں ڈال کے چولہے پہ گرم کر لیں, بلکہ گرم مسالے میں وہ کالی مرچ, لونگ, دار چینی, الائچیاں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. پاپا یہ جو ہمارے پنجاب, توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. غیبت کے خلاف جنگ, جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور, کفل مدینہ انشاء اللہ, سر پہ امامہ, رخ پہ داری, سر پر زلفیں, اکثر نظریں, حیا سے نظریں انشاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ. مسجد بڑا تحریک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مجھے ابھی پیغام آیا ہے اپنے دارالافتاء کے اسلامی بھائی کا, دارالافتاء اہل سنت کے, کہ حدیث کے تحت مدنی کام نہ کرنے کی وضاحت ہوئی, تو اس سلسلے میں انہوں نے وہ کچھ مدنی پھول پیش کیا ہے, تو میں اب مزید دوبارہ یہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ یہاں عمل سے مراد مدنی کام نہیں بلکہ نماز اور دیگر عبادتیں لیں گے, یہ انہوں نے لکھا ہے. تو میں یہ روایتیں پھر سے پڑھ دیتا ہوں اور اس میں کوئی اپنی طرف سے کچھ بولتا نہیں. یعنی بابا یہ عمر کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شیطان اکثر تمہیں علم کے ذریعے سست بنا دیتا ہے. کسی نے عرض کی وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا وہ کہتا ہے علم حاصل کر اور جب تک علم مکمل نہ کر لے عمل مت کرنا, پھر وہ علم طلب کرنے کا کہتا رہتا ہے اور عمل میں سستی دلاتا رہتا ہے, یہاں تک کہ علم پر عمل کیے بغیر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. علم کی حفاظت کا نسخہ کیمیا, حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمت اللہ القبی نے فرمایا, ایک شخص جس کو ظاہری علوم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا, اچانک اس نے عبادت کے لیے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے اللہ عز و جل تمہیں برباد کرے, تم کب تک علم کو ضائع کرتے رہو گے؟ تو میں نے کہا میں تو علم کو محفوظ کر رہا ہوں. اس نے کہا علم کی حفاظت اس پر عمل کرنے سے ہوتی ہے. بس پھر میں طلب علم کو چھوڑ کر عمل کی طرف متوجہ ہو گیا. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, علم کثرت روایت کا نہیں بلکہ خشیت الہی کا نام ہے. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا, جتنا چاہو علم حاصل کر لو, اللہ کی قسم جب تک عمل نہیں کرو گے اللہ عز و جل تمہیں اجر نہیں دے گا. بے وقوفوں کا مقصد علم کی روایت ہے جبکہ علماء کا مقصد علم کی حفاظت. حضرت سیدنا مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, علم طلب کرنا اور اسے پھیلانا اچھا عمل ہے جبکہ نیت درست ہو, لیکن دیکھا کرو کہ جو چیز صبح سے شام تک تمہارے ساتھ رہتی ہے اس پر کسی دوسری چیز کو ترجیح نہ دو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کے اسلامی بھائی کا بہت بہت شکریہ, جزاہ اللہ آمین. خطیب بغدادی رحمت اللہ تعالی کی کتاب ہے اقتضاء العلم العمل, یعنی علم جو ہے وہ عمل کا تقاضا کرتا ہے. تو اس میں انہوں نے کئی روایات کئی باتیں اس حوالے سے نقل کی ہیں. تو مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ مدنی کام جو ہے اس پر وہ اس حدیث کے تحت نہ آتے ہوں. اصل یہ ہے کہ جس چیز کا علم حاصل کیا اس پہ عمل کریں. اب جو ہمارے مدنی انعامات ہیں وہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اس پر جو ہے جو مدنی انعامات پر عمل کرے گا, نماز پڑھنا ہے پنج وقتہ, اس میں با جماعت پہلی صف کے اندر, اسی طرح دوسروں کو دعوت دینا, دیگر بہت ساری باتیں ہیں, تو وہ احادیث طیبہ کے تحت جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ہمارے ان مدنی کاموں کے اندر بھی شامل ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جو مدنی کام ہے وہ مطلقاً اس حدیث کے تحت نہ آتے ہوں, تو وہ بھی آتے ہیں اور دیگر باتیں بھی اس حدیث کے تحت آتی ہیں. مدنی کام ظاہر ہے تو عبادت. جزاک اللہ خیرا, میں تو ڈر گیا تھا یار. جزاک اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پاپا یہ تین چار نام اور بھی ہم نے. اچھا یہ چار نام سے پہلے میں تھوڑا سا یہاں ہمارے حاضرین اور ناظرین اور ہم سب کے لیے ایک وضاحت کرتا چلو کہ ابھی جیسے ایک حدیث بیان ہوئی, اس حدیث کے تحت مدنی پھول کے تحت پھر وضاحت, پھر مدنی پھول, اور پھر اس کے ساتھ ایک اور وضاحت, یہ جو کچھ ابھی ہوا یہ بہت اہم ترین سیکھنے اور سمجھنے کا ایک حصہ تھا کہ کس انداز سے مطلب بیان ہونا چاہیے, کس انداز سے کوئی توجہ دلائے تو قبول کرنا چاہیے, اور یہ جو کچھ ہوا نہیں اس میں ہم جیسوں کے لیے بڑا مطلب پیارا ہے کہ جو کچھ لکھا ہے ہم اس کو پڑھیں, علماء اس کی وضاحت کرتے ہیں, علماء اس کی مطلب تفسیر و شرح جو بھی ہے وہ بیان کرتے ہیں, اور دعوت اسلامی کے جو مدنی جو ایک انداز ہے اور مدنی کاموں کا انداز ہے اسپیشلی بالخصوص جو بیانات وغیرہ جو مبلغین کرتے ہیں, اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم علماء کی جو علماء اہل سنت کی اس سے بالخصوص جو مکتبۃ المدینہ سے جو ہماری جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں نا, پرنٹنگ مکتبۃ المدینہ کی وہاں شائع شدہ مکتبۃ المدینہ ہو, اس نے اس کتاب کو شائع کیا ہے, تو اس میں بہت ساری احتیاطیں اور بہت سارے بچت کی صورتیں موجود ہوتی ہیں. اب یہی احیاء العلوم میں لیجئے, اب یہ ترجمہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بریکٹ کے اندر کوسین کے اندر کچھ تسہیل بھی کی گئی ہے, ساتھ ہی حاشیہ لکھا گیا, حاشیہ کے اندر بھی بعض روایتوں کی وضاحت شرح کی جو حدیث کی جو شرح کی کتابیں ہیں اسے لے کر بیان کی گئی ہیں, تو اللہ کرے کہ ہمیں بیان کرتے ہوئے خوف خدا نصیب ہو اور ہم مطلب جو سننے والوں کو جو سمجھا رہے ہوتے ہیں ایک کاش کے بیان کرنے سے پہلے ہم بھی سمجھ جائیں کہ سمجھانا کیسے ہوتا ہے اور بیان کرنے کے آداب و بیان کرنے کے شرعی احکام کیا ہیں, تاکہ ہمیں بیان کرنے کا ایٹ لیسٹ ثواب تو ملے, ایسا نہ ہو کہ ہم بیان بھی کرتے رہیں اور یہ بیان کرنا ہمارے ثواب کے بجائے گناہگار کرتا چلا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مرشد کے اسلامی بھائی جو تربیتی کورس کے لیے آئے ہیں ایک نام ان میں شامل ہے, ان کا تعلق ہے رحمت آباد ایبٹ آباد سے, نام ہے دلدار حسین ولد شاہ زمان. مرحبا. مرحبا, مبارک ہو. ایک اور کورس کے اسلامی بھائی جنہوں نے مزید تفصیل نہیں لکھی ہے, نام ہے ان کا محمد عمران ولد محمد ہاشم, یہ بھی کسی کورس کے اسلامی بھائی ہیں, مزید وضاحت اس میں نہیں لکھی. محمد عمران ولد محمد ہاشم, محمد عمران ولد محمد ہاشم. ایک اور نام, ان کا تعلق تحصیل اگی ضلع مانسہرا مدنی سہرا, نام ہے وقاص خان اتاری بن عیسیٰ خان. وقاص خان اتاری بن عیسیٰ خان. او خان کاشا جما. یہ ایک ہمارے جامعت المدینہ کے اسلامی بھائی تھے احمد رضا بن محمد حسین, یہ آگے ہی بیٹھے تھے اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی آگئے کہ وضو کے لیے یہ گئے تھے, اس دوران یہ یہیں بیٹھے ہوئے تھے آگے میلاد حال میں ہی مطلب یہ جا رہے تھے اور اس دوران ان کا نام گزر گیا اور یہ واپس آ گئے. بابا ایسے موقع پہ وضو کے لیے جانا چاہیے یا علم دین کے مدنی پھول حاصل کرنے چاہیے؟ سبحان اللہ, میرے دل کے بعد آپ نے لے لیا, یہی بولنے کا سوچ رہا ہوں, بولوں علم دین کی اپنی اہمیت ہے. استنجے کے لیے گئے تھے بابا, اس میں تو ادھورے مسئلے میں گئے ہوں گے یا پتا نہیں کس طرح گئے ہوں گے. بابا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو استنجا کی حاجت ہوتی ہے اور وہ مطلب میں ابھی وضو کے کراتا ہوں. جی حاجی صاحب وہ استنجا کے لیے گئے تھے. ہاں وہ کہتا نہیں ہے کہ میں استنجا کے لیے جا رہا ہوں, تھوڑا سا وہ حیا کر جاتا ہے, حیا کر جاتا ہے کہ میں بھی وضو کر کر آتا ہوں, چاہے وضو کرے یا نہ کرے. نہیں وضو امید ہے کہ پھر اس طرح ہو سکتا ہے وضو کر کر, ہاں تو استنجا کرنے کے بعد وضو کر کر آ جائے, پھر کہ میں وضو کر کے آ رہا ہوں. بابا یہاں یہ بھی مدنی پھول میں چاہوں گا مجھے آپ عطا فرمائیں کہ اگر فرض کرے علم دین کے حلقے میں بیٹھے استنجا کی بھی حاجت ہے تو اب صرف استنجا کی صورت ہونی چاہیے یا وضو کر کر ہی آئے, یعنی جلد از جلد آنے کی ترکیب بنائے یا کیا کرے؟ کہ وہ بھی مستحب کام ہے کہ وضو سے آدمی ہو, ثواب کا کام ہے. علم دین کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم. دیکھیے کیا فرماتے ہیں, حالت کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا نا, دونوں کام کر سکتا ہے. اگر تو ایسی صورت حال ہے کہ علم کے پھول وہاں پہ ہیں, اس کو معلوم ہے کہ جانے میں فائدہ ہے تو جانا بہتر سمجھ آتا ہے کہ علم حاصل کرے, اور اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ میں وضو کر کے وہاں تازہ ہو کے بیٹھ سکتا ہوں اور میری جو ہے وہ سستی دور ہوگی اور توجہ زیادہ وضو کر کے رہے گی, تو وضو کر کے جانا زیادہ بہتر سمجھ آتا ہے. اب یہ کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں مطلب وضو سے خلاصی مل گئی, باقی دوستوں کے ساتھ بات چیت میں وقت نکال دیا اور ادھر تھوڑا رکے تھوڑا ادھر رکے, تو اس سے تو بہتر تھا کہ وضو کر لیتا. تو اس لیے وہ کہ مقصود ثواب حاصل کرنا ہے نا, تو جس میں زیادہ ثواب ہو. تو علم دین کے اپنے فضائل ہیں, جبکہ وہ علم دین ہی اب جیسے ہو رہی ہے قرآن دادی, اس میں نفس مائل ہے, اس پر مزہ آتا ہے. تو اب یہ قرآن دادی کے دوران وضو کرنا ہی افضل رہے گا, اور واقعی سروی مسائل چل رہے ہو, پیشاب زور کا آ گیا, کیا کیا کریں. تو پھر بھی ادھورا مسئلہ میں تو نہیں اٹھنا چاہیے, اگر برداشت کرتا ہے تو برداشت کر لینا سمجھ میں آتا ہے, جبکہ اس کو بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ اتنی دیر تو لگتی نہیں ہے نا مسئلہ پورے ہوتے ہوتے. جیسے میں آ جاتا ہوں تو جب میں آ جاتا ہوں تو کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی بات چل رہی ہوتی ہے, تو میری یہی کوشش ہوتی ہے میں بات یہ پوری ہو اور میں آنر ہو جاؤں. آج بھی میں پوزیشن لے کر تیار تھا, میں نے کہا جیسے یہ بات پوری ہو, تو میں نے اشارہ کیا تو وہ بھی الٹ تھے اس ٹائم آئی بھی تو معلوم تھا, تو وہ اس طرح انہوں نے ہم نے ترکیب بنا دی, میں اسکرین پر نظر آ گیا آپ کو. وہ یہاں ایک سوال ذہن میں جو بہت ٹائم سے ہے, اگر اس کا جواب مل جائے گا. ابھی چل رہا ہے اس طرح کا موضوع, ایک شخص رات کے اس حصے میں اٹھا کہ وضو کر کے یا تو تہجد پڑھ لے یا تھوڑا بہت جلدی جلدی کر کے نفلی روزہ رکھ لے. اگر نفلی روزہ رکھنے جاتا ہے تو اس کی تہجد چھوٹ جاتی ہے, اور تہجد پڑھتا ہے تو نفلی روزہ کے لیے سحری کا موقع نہیں ملتا. جس کو مطلب یوں کہے کہ تھوڑا تسلی لے لیں, ڈٹ کے نہ بھی کہہ لے کہ تھوڑی تسلی تو لے لیں, ایسا تو نہیں نا کہ تھوڑا مطلب کچھ ہو جائے یار, مطلب یوں نہیں پکڑو نہیں یار. ابھی شریر میں تو سحری پانی کا ایک گھونٹ پی کر بھی اب آپ کو پتا کہ ہم لوگ تھوڑی سحری کرتے ہیں نا, اب سحری کرنا الگ بات ہے. تو اب وہ ایسے موقع پر کس کو مطلب کہ فوقیت دے, یا تہجد کی نماز پڑھنے کو فوقیت دے یا نفلی روزہ رکھنے کو فوقیت دے؟ تو جب اٹھتا ہے نا تو جیسے کہ وہ استنجا وضو کر کے نکلا تو دسترخوان بچھا ہوا ہے, اب دو رکعت پڑتا ہے تو اس کے بھی تقریباً پانچ منٹ تو لگیں گے نا اس کو. تو اب وہ بولتے یار پانچ منٹ یہ انہیں پہنچنا, تو اس میں تھوڑا چائے بھی رہ جائے گی نہیں تو وہ ویو رہ جائے گا نا, تھوڑا نوالے گا تو دن پورا گزارنا ہے. کئی دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے, پھر تو پانچ منٹ میں بھی کھائے گا تو نکلے گا, کھا تو نہیں سکتا. اب نکلنے میں تسلی ہو جاتی ہے بابا آزاد, یہ مٹے تسلی کا بھی ہے نا تھوڑا سا, آپ سمجھتے ہو ہم لوگ کی, اب نہیں اب سمجھتے آپ ہماری کیفیت کو نا, تھوڑا راستہ بتاؤ. اسٹائل سننا سے رجوع کر, چلو بھائی لگتا ہے وہاں زیادہ بسیں جا رہی ہیں. ارشاد فرمائے, آپ ارشاد فرمائیے. سر میں یہ تو امام غزالی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ نفس پہ کیا چیز گرا, اور حدیث طیبہ پر نظر کرنا پڑے گی کہ کس کا ثواب زیادہ, میرے علم میں نہیں ہے فی الوقت. باپا جیسے اس طرح کے میں نے مدی پھول لی, حافظ صاحب تھوڑا آپ آؤ نا یوں میدان میں تھوڑا یوں چلتے ہیں کہ تھوڑا لیے کہ جب جیسے آدمی تہجد کی نماز ادا کرتا ہے نا تو کس کو نہ بتا ہوئے تو کس کو پتا چلے, مگر روزہ یہ نا کہ پورا مطلب وہ روزے سے اب ایک جب ملنا ہو نا لوگوں سے, تو جب افطار کا ٹائم آتا ہے نا تو جسے کہ اگر دس مطلب کہ روزے دار نہیں ہے تو گیارہ آدمی اگر روزے دار ہے تو دس کے اندر جو اس کی جو مطلب وٹ ہوتی ہے نا, اور جو اس کا مطلب آؤ بھگت اہتمام ہو رہا ہوتا ہے نا, کوئی پانی لا رہا ہوتا ہے تو کوئی کیک لا رہا ہوتا ہے, کوئی کھجور لا رہا ہوتا ہے, تو ادب پڑے آئے اصل میں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، روزے کو تو اصل میں کہا ہی عبادت مخفی کا ہے کہ جب تک بتائے گا نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، تہجد میں تو ابھی کوئی دیکھ سکتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے کہ وہ نفل پڑھ رہا تھا، جو صورت آپ بتا رہے ہیں اس میں تو برعکس ہے، روزہ اسی لیے فرمایا نا میرے لیے ہے میں اس کی جزا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غیبوں کا غیب ہے اور روزہ بھی مخفی عبادت ہے، تو تہجد میں تو بندہ یعنی دوسرا دیکھ سکتا ہے لیکن روزہ جب تک خود نہیں بتائے گا اس وقت دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا، تو اصل میں یہ دونوں طرح کے پہلو ہوتے ہیں جو احیاء العلوم کے حوالے سے جو سمجھ آتا ہے کہ بعض اوقات احادیث طیبہ میں ثواب کی زیادتی ہوتی ہے کہ تہجد پر ثواب کی زیادتی ہے یا روزے پر ثواب کی زیادتی ہے، اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات نفس کے گراں گزرنے پر دیکھا جاتا ہے کہ نفس پہ کیا چیز گراں گزر رہی ہے، تہجد پڑھنا یا روزہ رکھنا، تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ جس کا فی الوقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کیا کس کو ترجیح دی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے حضرت کے دولت باجی اور شریف میں انجیر ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر یا اور بھی، تو یہ فاتحہ میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کو انجیر، انجیر کا پوچھا نا، یہ تازہ انجیر تھے، یہ پاکستان والوں نے دیکھے ہی کم ہوں گے، سیب پڑکا ہوا نا، تازہ انجیر تھے، یہ سیدھی طرف تازہ انجیر ہے جی، اور یہ پتہ نہیں تربوز ہیں کیا ہے. بھائی انجیر نہیں، انجی شاید، یہ انجی بول رہے تھے اب، وہ یہ ہے انجیر میرا خیال، یہ امرود ہوں گے، امرود لگتے ہیں انجیر، یہ تازہ انجیر پر فاتحہ دے سکتے ہیں نہیں بولتے نا، یہی پوچھا نا جی بابا، یہ پھلوں پر فاتحہ کیا آپ پوچھ رہے ہیں؟ نہیں انجیر کو انہوں نے شاید مخصوص کیا ہے نام، انجیر ہو، انجیر ہو یا امرود ہو یا کوئی سا بھی پھل ہو، اس پر فاتحہ دینا جائز ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا نا ہوگا جو جس کے لیے فاتحہ دیا، جیسے ابا جان یا دادا جان یا نانی جان کے لیے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ شوق سے کیا کھاتے تھے، تو جو شوق سے کھاتے تھے نا بعض اوقات وہ چیز لا کر رکھ دی جاتی ہے، یار یہ بھی راضی پہنچے گا نا. ایک جگہ میں گیا تھا ایک ساتھ قبرستان کسی کی تدفین میں، تو جب لوگ آگے پیچھے ہوئے تھے تھوڑے، میں دیکھ گیا پان کہتا ہوں پوڑی کا، اس کی قبر میں رکھا پان کا بنڈل، مرحوم کو میں جانتا تھا میرے ساتھ کافی رہا، تو وہ بیچارہ پان بہت کھاتا تھا، ان کا کاروبار بھی پان کی دکان تھی کیا، تو یہ بس یہ بیچارے یار کس کو پان کھانے والوں درا کپڑ میں پھول کی جگہ پہ پان کے پتے بڑے ہوئے، وہ بھی کتھا چونا لگا ہوا، میں اگر کوئی نکلی، میں اگر کوئی ڈبل پتی نہیں ہو ڈبل والا کھاتا ہوا تو یہ تو ڈبل پتی ہوگا، ایسا ہی میرا خیال ہے ممکن ہے، پتی بھی ڈالی ہو اس میں، یہ سگریٹ پینے والے کہتے نہیں کپڑ میں سگریٹ لگا کے جلا کے چلا جائے، اگر بتی جلا کے سگریٹ جلا دیں گے، اگر بتی بھی نہ جلا ہوا خبر پر نہیں جی، سائڈ پر اگر لوگوں کو خوشبو پہنچانی مقصود ہے تو سائڈ پر اگر بتی جلا سکتے، قبر کے اوپر اب بھی نہیں جلا سکتے. تو باہر آ رہی ہے کہ یہ تو عوامی ہے کہ اس کو پسند تھا اتنے سال سے آپ اس کو کرتے ہیں، یہ خدا بہتر جانے اس کی کوئی اگر روایت ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ پسندیدہ چیز جو مرحوم کی پسندیدہ چیز ہو اس پر اشار سماپت کیا جائے، کرے تو حرج نہیں ہے جبکہ ضروری نہ سمجھے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنا ایصال ثواب کے لیے اپنی فاتحہ کے لیے مختلف اشیاء کا حکم دیا تھا کہ یہ چیزیں بنائی جائیں, اور پھر چاندنی کا جو فرش بچھانے کا حکم دیا تھا, اور پھر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بھی امیر جو ہے اس پر قدم نہ رکھے, سارے غریبوں کو کھلایا جائے. اس میں یہ تذکرہ نہیں ہے نا کہ یہ میری پسند کی ہے, تو غریبوں کا ہمدردی ظاہر کی ہے اعلیٰ حضرت نے. اپنی پسند کی چیزیں اس میں نہیں ہے. اس میں بعض وسوسے کا شکار ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ انتقال کے بعد ایسی ایسی چیزوں کا انہوں نے کہا ہے, تو اعلیٰ حضرت نے یہ صاف لکھا ہے کہ اس میں ہرگز مالدار نہ غریبوں کھلا جائے. تو یہ اعلیٰ حضرت کی ایک اعلیٰ حضرت کے وسایا یہ ملتے ہیں کتاب کی دکانوں پر, آپ مل سکتے, آپ اس کو پڑھے ایمان تازہ ہو جائے گا, بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. یہ اشارے سواب کے لیے اعلیٰ حضرت نے مشورہ دیا ہے. تو اللہ کی راہ میں جو چیز بھی دی جائے خوش دلی کے ساتھ دی جائے, اور عمدہ سے عمدہ ترین پیش کی جائے, اللہ نصیب کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. بابا پان کی بات ہوئی ہے, کچھ ہمارے پاس پان کا بھی جمع ہے سوال, اور کوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوں بھارت انڈیا کے اندر گجرات اسٹیٹ موڑا خاصی بولوں چھو. હું લગભગ 40-45 વર્ષથી પાનનો ધંધો કરું છું. અલ્લાહ તાલા મને વધારે બરકત આલે એનો કોઈ રસ્તો અથવા કોઈ એવો જરિયો બતાવો. મેરા નામ સરફરાજ અત્તારી, હિન્દ મદની કાબીના મોડાસા શહેર સે. ત્યારે બાપા જાનકી બારગાહ મેં સવાલ હૈ કે તંબાકુ બેચતે હૈ ઓર તંબાકુ ખાને સે નુકસાન હોતા હૈ તો ક્યા યે રોઝી حلال ہے یا حرام ہے, برائے کرم رہنمائی فرمائیے. میرا نام محمد عارف اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی میں رہتا ہوں. میرا پہلے گٹکیا کاروبار تھا, میں اجتماع میں آیا الحمدللہ, یہاں پہ اس رسالے کا اعلان سنا, میں نے اس رسالہ خریدا اور پڑھ کے مجھے بڑی افسوس ہوا, اور میں نے اس کاروبار کو اس سے توبہ کر لی اور کام چھوڑ دیا, اور الحمدللہ میں درزیہ کام کرتا ہوں. باپا سے دعاؤں کی درخواست ہے. دارالفتاح اہل سنت زندہ باد. گجراتی کا تھوڑا کٹ گیا تھا بیچ میں, نہیں یہ کہنا چاہتے تھے کہ 40-45 سال سے میں یہ پان کی میری دکان ہے اور میں یہ کام کرتا ہوں, اور اب میں اس کو اس دھندے کو بدلنا چاہتا ہوں. یہ شاید اس کو ناجائز سمجھتے ہوں گے ایسا لگا سوال سے مجھے, تو اس لیے بدلنا چاہتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ بتا دیجئے. یعنی کاروبار تو ظاہر ہے کہ یہ شرعی اعتبار سے تو کاروبار جائز ہے کہ یہ چیزیں یہ بیچ سکتے ہیں, پان یا جو دوسرے ٹائم پہ بیڑی وغیرہ کا بتا رہے تھے, تمباکو کا بتا رہے تھے کہ وہ بیچتے ہیں, تو اگرچہ یہ بیچنا جائز ہے لیکن خود یہ اقرار کر رہے تھے جو پہلے صاحب تھے, وہ جب اس کو سمجھ رہے نقصان دہ ہے, تو بہتر یہی ہے کہ اس کام کو ترک کر کے کوئی اور کام کیا جائے, اور وہ رسالہ لے کر کھڑے ہوئے تھے توبہ کی. جی بابا توبہ بھی کی, دوبارہ توبہ کروانی پڑے گی, کیا کرنا پڑے گا بابا؟ کیوں صحیح ہے اس میں, ٹھیک ہے توبہ تو ویسے کرتے رہنا چاہیے, تو سمجھائے کہ انہوں نے گٹکے بیچ لے تھے توبہ کی, ٹھیک اگر یہ ناجائز سمجھ کے توبہ کی ہے تو پھر توبہ کروانی چاہیے نا, اس پر توبہ کروانی. جی یہ پان گٹکے ناجائز نہیں ہے جبکہ کوئی اور وجہ نہ ہو. اب مثلا ہمارے یہاں اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ گٹکے میں بعض لوگ مرغی کا خون مکس کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے, اور باقاعدہ اس کا دعویٰ کیا ہے بعض حصہ بھائی نے, ہم نے دیکھا ہی ہے. تو اگر واقعی ایسا ہے اور خون مکس کر کے گٹکے کا ٹیسٹ بڑھتا ہے اس سے, مرغی کا خون مکس کر رہے تھے ان کا دعویٰ یہ ہے, تب تو یہ حرام ہو جائے گا بیچنا بھی, اس کا کھانا بھی حرام ہو جائے گا, اور کھانے کے لیے بیچنا حرام ہو جائے گا کہ پتا ہے کہ اس کو کھانے کے لیے دے رہا ہے تو یا ویسے اگر بیچے تو خون بیچنا مرغی کا وہ حرام ہی ہے بابا, اس کی پاک چیز کی بے جی حرام صورت میں تو ناجائز نہیں ہے, اس کا خون بیچنے کی تو اجازت نہیں ہے مرغی کا جی, یعنی جو صورتحال یہاں پر ہے نا اس میں اجازت نہیں ہے, وہ دوسری صورتحال جی, کیونکہ مسلمان بھی کھاتے ہوں گے غیر مسلم بھی کھاتے ہوں گے, جس کا لینا حرام اس کا دینا بھی حرام. خیر یہاں یہ جزیہ نہیں آئے گا. تو بہرحال یہ کہ گٹکے میں اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے یا ایسی چیزیں کہ جو چیز اس کی معروف ہوتی ہے کہ بھائی اس میں یہ ڈلتا ہے اور اب اس نے کوئی ملاوٹ کی اور غلط چیز ڈال کے بیچا تو بھی اس کا بیچنا ناجائز ہو جائے گا. جیسے اب ہمارے یہاں یہ تو انڈیا کے تھے موڑاسا گجرات ہند, تو یہاں تو کتے کی پیداوار ہے, پاکستان میں سنا کتے کی پیداوار نہیں ہے. تو پاکستان میں تو یہی بتاتے کہ وہ مٹی میں چمڑا رنگنے کا رنگ مکس کر کے اس کو کتھا بنا کر چلاتے ہیں, خدا بہتر جانے. یہ سنا بھی ہے, کرنے والوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ یہاں پاکستان میں ایسا ہی ہے. ایسی صورت میں تو مسئلہ بدل جائے گا نا کہ اگر اتنی مٹی کھائی جو حد ضرر تک پہنچ جائے, نقصان کی حد تک مٹی کھانا یہ خود حرام ہے. وہ چونا بھی مٹی ہے, تو تھوڑا سا چونا کھا سکتے ہیں جو نقصان نہ پہنچائے, زیادہ نہیں کھا سکتے کہ جو نقصان کی حد تک پہنچ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالعزیز اتاری ہے, میں ہند جلگاؤں مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. میرا کام کاروبار جو ہے پلاسٹر آف پیرس کا ہے, ڈیزائن کا نقش کا کام کرتا ہوں. بابا جان یہ عرض ہے کہ کعبہ شریف کا نقش یا اجمیر شریف کا نقش یا بریلی شریف کا نقش یہ میں بنا سکتا ہوں یا نہیں بنا سکتا ہوں؟ جب نقش بنانا ہے یعنی اگر اس میں کوئی اور صورتحال نہیں ہے, صرف یہ کہ مزارات کا نقش بناتے ہیں یا نالین پاک کا نقش بناتے ہیں, اس میں کوئی جاندار کی تصویر وغیرہ یہ نہیں بناتے, تو اس میں حرج نہیں ہے, یہ بنا سکتے ہیں. یہ غالباً اس کا وہ بناتے ہوں گے ڈھانچہ ماڈل جی, اس میں بھی حرج نہیں ہے ماڈل بنانے میں. سبز گنبد کے ماڈل تو بھی سب بکتے ہیں, مکہ مدینہ میں بکتے ہیں, وہاں سے لوگ لاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دنیاوی ایسی عمارت کا بھی اگر کوئی ماڈل بنا دے تو کیا اس کے لیے اس کو کہیں گے ناجائز کہیں گے ہم؟ ضرورت تن اگر بناتا ہے تو ناجائز, بیچنے کے لیے بناتا ہے بابا. جیسے کوئی مشہور بلڈنگ ہے کسی شہر کسی ملک کے اندر, اگر مشہور عمارت کا کوئی ماڈل بنا دیتا ہے یا کوئی جہاز کا ماڈل بنا دیتا ہے, جیسے عموماً یہ ماڈل شو آفس کا بناتے ہیں, تو اس کو بھی ناجائز سنی نہ کہیں گے جب تک اس میں کوئی اور ایسی ناجائز, جیسے انہوں نے کہا کہ تصویر وغیرہ کے حوالے سے آج کل تو بس یار بت بھی ہوتے ہیں. ہاں یہی عرض کر لیں ماڈلس میں مزارات کے ماڈل میں یہ جو پوچھ رہے ہیں اس میں شاید نہ ہوتے ہوں جی, لیکن وہ بعض اوقات کعبے کا ماڈل جیسے بناتے ہیں نا عموماً, تو کعبے شریف کا ماڈل بناتے تو اس کے گرد پھر جو وہ طواف کرنے کے لیے ثبوت یا کوئی ایسے پکے جس کو باقاعدہ وہ شکل صورت سمجھ میں آتی ہو, اگر ایسے کوئی کرے گا تو پھر اس کو منع کریں گے نا بابا؟ جی جبکہ چہرے بھی ہوں اس میں شکل صورت نظر آتی ہو یہ سمجھ میں آتی ہے, نظر نہ بھی آئے تب بھی چھوٹی تصویر بنانے کی اجازت تھوڑی ہے. ٹھیک, چہرہ ہے اور اگر وہ دیکھنے میں کوئی نظر نہیں آ رہا, جیسے ہے نا کہ وہ اتنا مطلب چھوٹا چہرہ کہ کھڑے ہو کر دیکھے تو چہرہ واضح نظر نہ آئے زمین پر رکھا ہو, تو یہ نماز میں اس سے قرات نہیں آتی, لیکن اس طرح کا چہرہ بھی بنانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, البتہ چہرہ ہی نہیں ہے, بالکل صفا چٹ ہے چہرہ, خالی آنکھیں پھوڑ دینے سے کام نہیں چلے گا. جیسے دارالمدینہ میں بالکل چہرہ بالکل خالی چہرے کی جگہ گول دائرہ بنا دیا جیسے, یا بھلے وہ سر بنایا اس کا لیکن ناک آنکھ ہوٹ دانت کچھ بھی کان یہ کچھ بھی نہ ہو بالکل خالی گول چھوڑ گیا, تو اس میں حرج نہیں ہے. دارالمدینہ کی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں, دیکھی جا سکتی ہیں. دکھائی دی جائے اگر ہو تو اس پہ آپ کے سہ نکل آئی. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد توبوا الى الله استغفر صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد كنت تي اكرم بولا ہوں بغداد شیر جی بشارت جلدی سے سنائے ملے گا انشاءاللہ حاضر ہیں جوش میں چیرنا چار نام اور پکارے جا رہے ہیں سبحان اللہ. ابا یہ احمد رضا کا احمد رضا وضو اب یہ استنجا وضو کرنے کے لیے گئے وہ کتنی دیر میں آئے؟ نہیں بابا آ تو گئے تھے فوراً, موقع ہمیں ہمارے پاس رابطہ کر لیا تھا یہاں آ کر. ہاں نہیں یہ کتنی دیر تک باہر رہے یہی اگر کچھ بتا دینا سچا سچا اس پر غور کیا جا سکتا ہے اندازن بھلے ایکوریٹ منٹ پانچ چھ منٹ بابا پانچ چھ منٹ میں یہاں پر بھی جلدی آ گئے تھے فوراً. ہاں سوال پھر ان کو پھر پاس کر دو بچار سبحان اللہ جذبہ پانچ چھ منٹ میں آ گئے تو بڑی بات ہے اگر آ گئے تو جی پانچ اور چھ گیارہ منٹ میں آئے تب بھی پاس ہے سبحان اللہ گیارہ کے تو جلوے ہی جلوے نا کیا بات ہے گیارہ تو پیارا ہے سبحان اللہ. مدنی تربیتی کورس صحبت پور بلوچستان, نام ہے جتوئی اتاری ولد زین الدین. موجود سفر جتوئی اتاری جتوئی اتاری نام موجود فیضان مرشد محمد ارشد بن حاکم علی ماشاءاللہ موجود. اچھا وہ ان کا گیارہ میں سے منتخب نام بھی نکال کے تیار رکھے جی بابا تاکہ وہ مدنی مذاکرہ جو ہی ختم ہو نام کا اعلان ہو جائے. بہتر لبیک پھر قرآن دازی یا جو بھی یا جس طرح پہلے قرآن دازی وہ کر دیں مدنی کسوٹی بھی دینا جی بابا چہرہ بغیر چہرے کی تصویر آ رہی ہاتھ نظر آ رہے پورا بدن نظر آ رہا ہے اس میں منع نہیں ہے چہرہ نظر نہیں آ رہا کان بھی نظر آ رہا ہے اس میں محرج نہیں ہے یہ دارالافتاء اہل سنت نے پاس کی ہے. ماشاءاللہ اس طرح کی تصویر جائز ہے کہ چہرہ بالکل دیکھو مٹا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی سید ہارون سید محمد ہارون بن قدیر احمد قدیر احمد سنت. ناموں پر توجہ یہ بھی ایک فن ہے یار کہ نام پکارے تو اس کے معنی پر غور کرنے کا ایک آج ذہن نصیب ہو نہیں رکھنے والے کو تو ٹھیک ہو مطلب جس کو جو آپ جیسے سنتے ہو اور فوراً آپ غور کرتے ہو کہ درست ہے یا نہیں ہے تو نہیں اس طرح توجہ ویسے ہماری بھی نہیں جاتی. قدیر کو تو عبد القدیر جس کا عبد القدیر کا تو سخت لکھا ہوا جی ہاں کہتے ہیں قدیر ہی کہتے ہیں. قدیر تو وہ کہنے کے اللہ کے لیے خاص نام. قدیر کے ساتھ احمد لکھنا بھی سمجھ میں آ نہیں رہا, عبد القدیر ہی سمجھ میں آتا ہے. دار لفتہ اسلام بھائی رہنمائی فرما دیں. اعلی حضرت کس پر کلام ہے اس حوالے سے, اصل میں شفا شریف کی شرح ہے علامہ خفاجی کی نسیم الریاض, انہوں نے اس کو منع لکھا ہے کہ غیر اللہ کا نام رکھ ہی نہیں سکتے یہ, تو اس پر اعلی حضرت نے کلام فرمایا ہے, غالباً اس میں اجازت مرحمت فرمائی ہے. قدیر یہ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوی جو مجھے یاد ہے, تو انشاءاللہ میں دیکھ لوں گا اس حوالے سے. اعلی حضرت کا کلمات کے بارے میں سوال جواب میں مل سکتا ہے. جی وہ جو کلمی نسخہ ہے اعلی حضرت کا, اس پہ ہاتھوں کا لکھا ہوا نسخہ ہے, اس میں موجود ہے یہ. میں انشاءاللہ کل مزید اس کو دیکھ کر عرض کر دوں گا انشاءاللہ. نمبر کیا صلی اللہ تعالی. لیکن ارشاد علی بن نور محمد, ارشاد علی بن نور محمد ماشاء اللہ. میرا خیال ہے کہ مسلسل تین بار نام پکار لیا جائے. جی بابا, کہ جب تک موجود ہوگا تو لبیک بول دے گا, ورنہ پھر ہوگا آگے چھٹی. کیا کر سکتا, سوال چلا دیں. تم بول رہا ہوں گیواز سے, ایم پی ہند سے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے, درود شریف اور سلام میں کیا فرق ہے؟ درود شریف اور درود اور سلام میں کیا فرق ہے یہ پوچھا ہے باپا. تو درود کو عربی میں صلات کہتے ہیں جس کے معنی رحمت ہیں, اور سلام کے معنی سلامتی. تو اس اعتبار سے فرق ہے رحمت اور سلامتی, کہ درود پڑھنا النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا, یعنی اپنے لیے دعا کرنے کے لحاظ سے, اور سلام پڑھنا, سلام کہنا اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی کی دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر باپا جان, میں ڈگری ڈسٹرکٹ لطف خاص سے ڈاکٹر ساجد مدد علی بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ناک میں تیل لگانا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے؟ جزاک اللہ خیر. ناک میں تیل ڈالنا بھی سنت ہے؟ واللہ تعالی عالم. واللہ تعالی عالم. معلوم نہیں, پہلی بار سن رہے, معلوم نہیں ہے سنت ہے یا نہیں ہے ناک پہ تیل ڈالنا. آپ ڈاکٹر ہیں, اگر طبی فوائد معلوم ہوتے تو آپ بتا دیتے. تو جب شریعت سے نہیں ٹکراتی جو بات, تو وہ جائز تو ہوتی ہے, قوم کا فائدہ ہو جاتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ کہ ہر سنی بھائی جب بیان کرتا ہے وسلم کے بارے میں بہت بہت اللہ کے بعد اگر کوئی آئے ہمارے لیے دعا وسلم میں, تو پھر یہ اذان, جب اذان ہوتی ہے تو اذان میں ہم دعا پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو اس میں ایک الفاظ آتا ہے وز درجات رفیہ. تو یہ وز درجات رفیہ کا مطلب ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ کو بلند فرما, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو پہلے سے بڑا ہوا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن پھر یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ چلو بھائی دو جواب, کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ یہ وہ اذان میں ود درجۃ الرفیعہ, یہ جو دعا کی جاتی ہے کہ ان کو بلند درجہ عطا فرما, تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. اس یعنی جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو اذان کے بعد, تو اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بھکاری کسی داتا کے دربار پہ جاتا ہے, بادشاہ کے دربار پہ جاتا ہے, اس کو دعائیں دیتا ہے, تو دعائیں دے کے اس کا مقصد جو ہے وہ اپنا فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے کہ وہ داتا کو کہے گا اللہ تمہارا بھلا کرے یا تمہیں اتنا عطا کرے, تمہارے بچوں کا بھلا کرے. اس طرح کی جب صدائے لگاتا ہے تو اس کا جو مقصود ہوتا ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ لینا ہوتا ہے, یعنی وہ اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کی دعا کی جاتی ہے تو اس میں جو مقصود ہوتا ہے وہ اپنے اوپر رحمت کا نزول ہوتا ہے, کہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جا رہی ہے, فائدہ ہمارا اپنا ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں حدیث پاک کے اندر تو وہ ہے کہ میرے لیے وسیلے کا سوال کرو کہ وہ ایک ایسا مقام ہے کہ امید کرتا ہوں کہ وہ اللہ مجھے ہی عطا فرمائے گا. تو وہ اس حدیث پاک کے تحت آپ نے ارشاد فرمایا. باقی وہ درجۃ الرفیعہ کے جو الفاظ ہیں اس کو فقہاء کرام نے لکھا ہے پڑھنے کا, لیکن یہ کہ محدثین فرماتے ہیں کہ کسی حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے, پڑھنا جائز ہے, پڑھ سکتے ہیں اذان کے اندر درجۃ الرفیعہ کے, لیکن وہ حدیث پاک کے اندر نہیں آئے, فقہاء کرام نے اس کو لکھا ہے, اس کو پڑھنے میں حرج نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ ورفعنا لک ذکرک کہ ایک معنی یہ بیان کیے گئے کہ آپ کی ہر آئندہ پل گزشتہ پل سے بہتر ہے. قرآن کی آیت ہے ولل آخرت خیر اللہ من الاولا, ولل آخرت خیر اللہ من الاولا, جزاک اللہ, کہ آپ کی ہر آئندہ پل گزشتہ پل سے بہتر ہے. تو یہ دیکھیں مسلسل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درجات بلند ہو رہے ہیں, ہم کیا بلند کریں گے, اللہ کر رہا ہے اور ہو رہے بلند, تو اس لیے ہم, ورنہ تو پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام مت کرو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, تو ان کو ثواب کی کیا کمی ہے کہ آپ لوگ عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں, تو بے شک کمی نہیں ہے, لیکن عیسیٰ علیہ ثواب کرنا جائز ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں. یا ایک بڑے سے بڑا مالدار بھی ہو, اس کو آپ ایک ٹکے کی چیز بھی دو گے اس کو خوشی تو ہوگی نا. تو اس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خوش ہوں گے, ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق پیش کیا, وہ اپنے کرم کے مطابق دیں گے تو ساری نسلوں کا بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے عیسیٰ علیہ ثواب پر بھی اس کو آپ دیکھ لیں. اسی طرح مطلب صحابہ کرام جو کہ قطعی جنتی ہیں, اس میں شک ہی نہیں ہے نا, ہر صحابی قطعی جنتی ہے, یقینی جنتی ہے, ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی جائز ہے. تو اس لیے مطلب دعا چونکہ مطلقاً ایک عبادت ہے, تو جہاں جہاں اجازت ہے دعا کی, دعا مانگی جائے, تو یہ اجازت کی صورت ہے. تو اس لیے ان وسوسوں پر نہ جائیں, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کریں, رحمت کی دعا کریں, سلامتی کی دعا فر کریں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر نعت خوان کو یاد ہو تو ایک شعر میں سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ عرض کیا ہے کہ ہمارے سرکار سے کچھ استغاثہ کیا ہے کہ ہم غریبوں کی دعا لو. تو یہ شعر مجھے یاد نہیں ہے, نہیں وہ ہمارے ماحول میں پڑھی نہیں جاتی اسے, یہ کلام ہے مطلب اس میں دیکھ لیں, سامان بخشش میں مل جائے گا. مفتی اعظم ہند, مفتی اعظم ہند کے سامان بخشش اس میں مل جائے گا. اچھا, تو یہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ کفریہ کلمات میں سے مل گیا ہے, اور جو میں کہہ رہا تھا وہ اس کے مطابق ہے. اگر اجازت ہو دارالافتاء اہل سنت کی عرض کر دوں. بس خاموشی نیم رضا مندی وہ کچھ یار, آپ میرے دل کی باتیں کیوں جان لیتے ہیں یار, استغفر اللہ, میں یہی بولنے والا خاموشی نیم رضا سمجھوں گیا. بابا آپ اپنے خاموشی نیم رضا مندی ان کا ٹھیک ہے, لیکن یہاں کوئی رضامندی والی صورت نہیں ہے, ساری رضا آپ کی طرف ہے. یہاں کیا بات ہے, وہ حکم بھی آپ ہی کا ہوتا ہے جس پہ یہاں بیان کرنا ہوتا ہے, ورنہ حقیقتا مدنی مذاکرہ آپ کا ہے, لوگ آپ کو سننے کے لیے یہاں پر آتے ہیں, آپ کے مدنی پھول لینے کے لیے یہاں پر آتے ہیں. سبحان اللہ. کفریا کلمات کے بارے میں سوال جواب, صفحہ نمبر 592 جمع 1. سوال, عبد القادر عبد الرزاق وغیرہ نام والے افراد کو قادر, قدیر اور رزاق کہہ کر پکارنا کیسا ہے؟ جواب, اس طرح کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا شاہ محمد مصطفی رضا خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں, ایسے ناموں سے عبد کا حذف یعنی الگ کر دینا بہت برا ہے. یعنی جس کا نام عبد القادر ہے, اب نام ہے عبد القادر, تو اب عبد ہٹا کر اس کو قادر کہنا یہ بہت برا ہے اور کبھی ناجائز و گناہ ہوتا ہے. کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے کبھی ناجائز و گناہ بھی ہوتا ہے اور کبھی سرحد کفر تک بھی پہنچتا ہے. قادر کا اطلاق تو غیر پر جائز ہے, غیر کو قادر کہہ سکتے ہیں, لیکن ممانعت کی صورت بھی بتائی نا کہ فرماتے اس صورت میں عبد القادر کو قادر کہہ کر پکارنا برا ہے, کیونکہ اس کا نام عبد القادر تھا نا, پہلے سے قادر ہوتا تب تو جائز تھا. عبد القادر کے قادر کا بندہ, نام رکھا قادر کا بندہ, اب اس کو پکار رہے قادر, تو یہ برا ہے. مزید فرماتے ہیں, مگر قدیر کا اطلاق غیر خدا پر ناجائز, یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو قدیر کہہ نہیں سکتے. قادر تو کہہ سکتے ہیں لیکن قدیر کہہ نہیں سکتے کہ یہ کہنا ناجائز ہے. کما فل بیضاوی یعنی جیسا کہ بیضاوی میں ہے, یہ تفسیر کی کتاب ہے. اور اگر کسی کا نام عبد القدوس, عبد الرحمن, عبد القیوم ہے تو اسے قدوس, رحمان, قیوم کہنا ایسا ہی ہے جیسے اسے کہ جس کا نام عبداللہ ہو اس کو اللہ کہنا سخت بات ہے. والعیاذ باللہ تعالی, جس کا نام عبد القادر ہو اسے بھی عبد القادر ہی کہا جائے, جس کا عبد القدیر اسے عبد القدیر ہی کہنا ضرور ہے, عبد الرزاق کو عبد الرزاق, عبد المقتدر کو عبد المقتدر. غیر پر ان اللہ کے سوا کسی اور پر اطلاق قدیر و مقتدر, یعنی اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو قدیر اور مقتدر کہہ سکتے ہیں نہیں, اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. فتح مصطفیہ صفحہ 89-90. وہ بہر حال یہ کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا اپنا جو مت ہندیا ہے کہ یہ ناجائز ہے, قدیر, عبد القدیر یا صرف قدیر بھی بندے کو نہیں کہہ سکتے, قادر کہہ سکتے ہیں, لیکن نام عبد القادر رکھا تو اب اس کو قادر نہ کہا جائے, تو اس لیے قدیر احمد نام بھی نہ رکھا جائے. عبد القدیر احمد رکھنے میں حرج نہیں ہے لیکن اتنا بولے گا وہ. تو آج کل تو خیر نام تو ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ بولنے کا ہمت ہی نہیں ہوتی. میں تو بدل دیا کرتا ہوں, یہ مطلب کئی بار یہ اعلان کرتے ہوئے میں تبدیلیاں کر دیتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا شارٹ کر دیتا ہوں, کبھی باپ کا نام لیتا ہی نہیں, صرف نام لے لیتا ہوں, مقام کا نام لے لیتا ہوں کہاں کا ہے, کہ بعض اوقات نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے بعض اوقات نام کنفیوز کرنے والے ہوتے ہیں, مسئلہ صحیح معلوم نہیں ہوتا لیکن دل میں کھٹک رہا ہوتا ہے, پھر بولنے سے احتیاط بھلی. بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ بتانے میں رسک ہوتا ہے کہ کہیں وہ فتنہ کھڑا نہ ہو جائے, بعض نام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اتنے عام ہیں اتنے عام ہیں کہ ان کو بتائیں گے تو بولیں گے بڑے بڑے بھائی اس کا بھی نام ہے نا, ہمارے امام صاحب کے نام ہے, تو یہ پنگے لے کے کون بیٹھے گا بیٹھے گا ان سے جھگڑے کرنے کے لیے, اگرچہ نام غلط ہوتا ہے. تو بعضوں کا یہ بھی ہوتا ہے, تو اس لیے اب وہ کیا کرے یار, بعض اوقات نامناسب ہوتا ہے نام لینا, تو نام ناجائز نہیں ہوتا لیکن نامناسب ہوتا ہے, تب بھی کوشش ہوتی ہے کہ بچ جاؤں بولنے سے. تو ناموں کی کتاب تو آ رہی ہے انشاءاللہ عزوجل, المدینۃ العلمیہ کی طرف سے نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے, آ رہی ہے بابا, آ رہی ہے, آ رہی ہے, آ رہی ہے نا. آپ کے پاس نہیں؟ میرے پاس نہیں ہے, فائنل ہو چکی ہے, فائنل ہو یعنی جا چکی ہے دارالفتہ سے وہ. اچھا نیٹ پہ آ چکی بابا. اچھا نیٹ پہ آ گئی ہے, نیٹ سے بہت زیادہ تفصیلی ہے اب جو انہوں نے شروع کی ہے وہ زیادہ ہے. چاپی ہے جی جی جی, نیٹ پہ مختصر سی پہلے جو دکھائی تھی انہوں نے وہ ہے, نیٹ پہ ہوگی ہمارے پاس. بہر ہو نیٹ چلانا آتا نہیں ہے. ہاں ہوگی بابا. مدنی چینل کی اسکرین پر نام کیسا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ, یہ اس میں ہے نیٹ میں نا, مگر یہ مختصر ہے نا, پوری آ گئی ہے. مرحبا, چلو بھائی مکمل آ چکی ہے, چھپ کر نہیں آئی مگر نیٹ پہ آ گئی ہے. شائقین اس کو پڑھ سکتے ہیں, پڑھنا چاہیے جن کو چڑھانا آتا ہو نا. یہ سردار آباد سے بغداد شریف کی حاضری کے لیے نام آ چکا ہے جن کا نام نکلا ہے. جی بابا, تو سردار آباد والے ہو کلیجے پہ ہاتھ رکھ لو, جلدی جلدی ہاتھ رکھے کلیجے پہ. سردار آباد والے پاپا ہاتھ رکھے ہوئے, ایک ہاتھ کے نظر آ رہے ہیں کلیجے پہ, جگر پہ دیکھ لو کہاں رکھا ہے, لیور پر نہ جائے. چلو لیور پر بھی صحیح ہے, ٹھیک ہے بابا, لیور کلیجا جگر کلیجی سب ایک ہی ہے. پاپا دو دو ہاتھ بھی ایک سلائی میں نظر آ رہے ہیں, ہاتھ رکھے ہوئے ہیں پاپا. مجھے بغداد عمران اتاری بن شمشید علی سبحان اللہ, پاپا بلو جیکٹ والا بھائی, دو ہاتھ رکھے تھے پاپا انہوں نے. مبارک ہو بھائی, جن جن کے نام نکلتے ہیں بغداد شریف حاضری ہو تو مجھ گناہ گار مرید کا سلام عرض کرنا کہ آپ کے مریدوں کی لسٹ میں جو سب سے آخری نام ہے نا الیاس قادری, اس نے سلام عرض کیا. میرے لیے گوشت پاک کے قدموں میں کھڑے ہو کر بے حساب مغفرت کی دعا بھی کیجیے کہ اولیاء کی بارگاہ میں دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے, ان کے قرب میں قریب میں. تو گوشت پاک کی ولایت میں کس کو شک ہے؟ تو اس مزار پاک پر دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کا بھی باب المدینہ میں بھی جو پاس ہوئے اسلامی بھائی, بابا یہ سینڈ کر دیا, بابا بھیج دیا بابا. اچھا ابھی بولے جی. آنکھوں میں آ دل میں سما, آنکھوں میں آ دل میں سما, پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ, پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ, حسرت زدا پیارے دعا لو, حضرت زیدہ کی پیارے دعا لو, حسرت نکالو میری حسرت نکالو, حسرت زیدہ کی پیارے دعا لو, حسرت نیت نکالو. یہ دعا لو آ گیا نا مرگا رسالت میں آیا کیسے ناز برداری ہے کہ میری دعا لو میرا کام کر دو نا دعا دوں گا آپ کو. دعا ایک ایسی چیز ہے بابا کہ ہر شخص دے سکتا ہے. ایک عام عمر کے اندر دعا دے سکتا ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. آئندہ کبھی آپ سے پورا کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا کرو تو سوال لے دیو. جی لبیک. سوال چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان اتاری گجراوالا سے بات کر رہا ہوں. بابا جان کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے مدنی منہ عطا فرمایا ہے تو میں اس کو مفتی دعوت اسلامی بنانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کچھ پھول عطا فرماتے ہیں. اس کی تربیت کس طرح اور کیسی ہونی چاہیے تاکہ یہ بھی مفتی دعوت اسلامی کے نقشے قدم پر چل کر دعوت اسلامی کا مفتی بنے اور خوب خوب دین کی خدمت کریں اور سنتوں کو عام کریں. آمین. اللہ اللہ بچوں کو اٹھا کے میرے پاس کئی بار نوٹ کیا کہ لے آتے ہیں ہم اس کو وقف کریں گے ہم کو مبلک بنائیں گے تو میں تو یار کہ یار یہ تو بنتے بنے گا بےچارا تم آ جا آپ بن جاؤ میں کچھ تو بن جاؤ اور داڑھی بھی رکھی نہیں ہے داڑھی منڈا بیٹے کو سجا کے لاتا کہ میں اس کو یوں کروں گا یار یہ بیٹا تمہارے بیٹا اپنی قبر میں جائے گا تم اپنی قبر میں جاؤ گے اپنا کرو نا بھائی ساتھ میں اچھی نیتیں بھی تم کو ثواب دیں گی لیکن اپنے کو بھولنا تو نہیں ٹھیک نا. تو اس لیے آپ کو بھی علم دین حاصل کرنا چاہیے تاکہ علم کی اہمیت آپ کے دل میں مزید اجاگر ہو اور اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہو. آپ نے بہت نوٹ کیا ہوگا کہ جو باپ عالم ہوتا ہے نا عموماً بیٹوں کو بھی یہ مدرسوں میں دینی مدرسوں میں داخل کرواتا ہے. اگر باپ ماڈرن اور دنیاوی تعلیم سے ملوث ہوتا ہے صرف دنیاوی تعلیم میں تو وہ اپنے بیٹے کو بھی وہ ون ٹو تھری کرتا ہے اور جرمنی اور جاپان اور امریکہ کے رخ اس کو لگا دیتا ہے. خود جامعۃ المدینہ مجھے پتا ہے کئی علماء کے کئی مفتیان کرام کے بیٹے پڑھتے رہتے ہیں جامعۃ المدینہ میں. یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا پڑھتے ہیں کہ باپ آدھی میں مفتی ہے تو وہ اپنا بیٹا پھر وہ جامعۃ المدینہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہاں میرا بیٹا عالم بھی بنے گا مبلغ بھی بنے گا دعوت اسلامی کا جذبہ ہوتا ہے. اس طرح دیگر مدارس میں بھی آپ کو جدید پشتی پڑھنے والے بہت ملیں گے تو کئی علماء ایسے ملیں گے کہ جن کے باپ دادے عالم ہوتے تھے. خود ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بے مثال عالم دین تھے. ان کے والد صاحب رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الحنان زبردست عالم و مفتی تھے. ان کے والد صاحب انہیں حضرت کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان علیہ رحمۃ الحنان یہ بھی بہت پائے کے عالم تھے. پھر اعلی حضرت کے بیٹے جن کا بھی تذکرہ ہوا حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اپنے بہت پائے کے عالم. اسی طرح اعلیٰ کے خاندان میں اس وقت پوتے اور ڈوتے آپ کو کتنے ملیں گے جو علماء اعلیٰ کے سارے بیٹے جو تھے حجت الاسلام تفصیل یاد نہیں ہمیں جی حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان حجت الاسلام بہت بڑے عالم تھے. مولانا حامد رضا خان حضور مفتی اعظم ان کے بھائی ان کے بیٹے مفسر قرآن پھر ان کی اولادیں یہ بھی علماء ہیں مطلب بعضوں کے تو چرچے ان کے علوم کے. تو اس طرح یہ کہ خالی بچے کو کیوں عالم بنائے اپنی بھی تو کرے نا کچھ کہ میں میرے بیٹے کو نمازی بناؤں گا تو بھائی آپ بھی تو بنو نا نماز. یہ تو وفا آپ نے وہ مدنی پھول عطا فرمائے کہ یہ خود پہلے آ جائے لیکن یہ ارشاد فرمائے کہ جو والے یا والا یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مدنی منا عالم بنے, مفتی بنے, داود اسلامی کا مبلغ بنے یا حافظ بنے, ان کی تمنائیں ہوتی ہیں. لیکن جس انداز سے یہ بچہ ہمیں دکھاتے ہیں نا, یہ جو بچے کا انداز ہوتا ہے, انداز اس کا گنڈو پپو والا ہوتا ہے, اور ہم وہ کہہ یہ رہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب یہ مبلغ بن جائے نا, یہ عالم بن جائے. تو اب وہ اس کو کیا ایسی اپنے بچے کے لیے راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس سے اس کی مراد پوری ہوتی بظاہر نظر آئے. لباس سنتوں بھرا ہو اس کی بھی اپنی برکتیں ملیں گی. اب ظاہر ہے کہ وہ کافروں جیسا لباس آج کل تو پہنا جاتا ہے جو کفار نے ایجاد کیے, کفار نے رائج کیے. جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا میں, رائج جو کفار نے لباس کیا وہی تو مطلب پہنائے جا رہے ہیں. خوبصورت ہیٹ پہنائی جاتی ہے اور پتا نہیں کیا کیا پہناتے ہیں, باغڑے بلے کپڑوں پر بنے ہوئے ہوتے ہیں, طرح طرح کی جانداروں کی فوٹوئیں. اب اس سے ہم کیا برکت ملے گی اس کو, بچے کو نوسط تو ملے گی, برکت کیا ملے گی؟ اگر سنتوں پر لباس پر میلہ ہو جاتا ہے, گندا ہو جاتا ہے, سفید ہم کیسے پہنائے, ایک دن میں میلہ کر دیتا ہے, دھلتا نہیں ہے. تو میرے بھائی دل کو صاف کرنا تو کپڑے کو تو تھوڑا میلہ کرنے میں کیا ہے؟ اے پاپا, مجھے تو میں اگر گمان یہ کروں تو شاید کہہ سکتے ہیں کہ ہر بچہ عموماً اس کے روز کپڑے تبدیل ہوتے ہوں گے, وہ سفید پہنے یا رنگین پہنے. رنگین پہنے, یہ تقریباً بچوں کے جو کپڑے نا یہ روز تبدیل ہوتے ہیں. تو بس یہ کہتے ہیں یہ دھلیں گے کہتے, جس طرح کاغذ دھلتا ہے سفید دھل جائے گا, کون سا واشنگ مشین آپ تقریباً تو کپڑے واشنگ مشین نہ دھونے, تو کپڑا کپڑا ہے ویسے ویسا تو نہیں کہ کوئی صابن یا کوئی پانی کا مطلب سفید کپڑا لے گا تو منع کر دے گا, نہ رنگین کپڑا لے گا تو بولے گا ٹھیک آنے دو. تو دھلنا ہے دھلنا ہے, تو صحیح کہہ رہے تھے اگر ذہن صحیح دھل جائے نا تو پھر سب کو دھل جائے گا. میرے بچوں کو جو لوگ بچپن سے جانتے ہیں نا شاید ان کو یاد ہوگا کہ کبھی انہوں نے رنگین کپڑے میں نہ دیکھا. شروع سے میری کوشش تھی کہ یہ سفید کپڑے ہی پہنے بچپن سے, کہ اپنی اپنی لائن ہی ہے. لیکن اب اس وقت تو سارے ذمہ داران توجہ کہاں بچاروں گے, ہمارے اراکین شورا کے بچے بھی رنگین شاہ ہوتے بازوں کے, کوئی واندھا نہیں بولنے میں. تو یہ بےچارے نہیں, یا تو ان کی چلتی نہیں ہے, یہ رنگین کپڑے بچے پہنتے ہیں. تو اس کی پھر مثالیں دے کر دوسرے بچوں میں خرابیوں کی شکایتیں آتی ہیں ہم کو. جو ذمہ داران چاہتے ہیں نا ہم سفید پہنا ہے, وہ چھوٹی سطح کے ہوتے ہیں وہ ذمہ دار, یا ذمہ داری ہی نہیں ہوتی, جذبہ ہوتا ہے. تو وہ بولتے کہ رکن شورا کا تو وہ رنگین کپڑوں میں گھوم رہا ہے, میں کہ کو سفید پہنوں, بچہ اڑی کرتا ہے تو بےچارے کیا کرے. تو اس لیے مطلب اپنے جو ذمہ داران ہیں وہ تو مطلب اس کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھے کہ اپنا بچہ چھوٹا جو ہے نا اس کو بھی مطلب سنتوں کے سانچے میں ابھی سے ڈالنا شروع کر دیں. پھر یہ اٹھا کے اسکرین پہ بھی ڈال دیتے ہیں اپنے رنگین بچوں کو, تو اور مطلب فساد ہوتا ہے. ورنہ وہ فساد تھوڑا انا کے حد تک جب دیکھتے ہیں, اور اس میں دنیا دیکھتی ہے کہ یہ فلاں اتنا بڑا ذمہ دار ہے تو اس کا بچہ ایسے کپڑے پہن کے بیٹھا, تو یہ پھر آزمائش بڑھ جاتی ہے. اس میں اسلام بھائی بابا یہ حسن زن کا پہلو سامنے رکھ لیں, اس نے سمجھانے کی یا بتانے کی یا کوشش کی ہوگی, لیکن اب وہ بعض اوقات آدمی نے لیٹ سمجھانا شروع کرتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ میں بچپن ہی سے اپنے بچوں کو سفید کپڑے پہنا رہا ہوں, تو بعض اسلامی بھائیوں کو یہ بات بہت بعد میں سمجھ میں آئی ہے جب بچے بڑے ہو گئے, اور بچے جیسے کہ ہاتھ سے نہیں نکل جاتا, اب وہ سمجھانے بیٹھے نا تو اب ان کے سمجھ سمجھانے کی جیسے لگتا ہے کہ وہ تاخیر ہو گئی ہے. میرے پاس لے آتے ہیں جس کو آپ گڈو پپو, ہاں گڈو پپو, یہ ذمہ دار لے آتے ہیں گڈو پپو, وہ میں گھر کا بھیج دوں اسے, سمجھے. تو اب یہ کہ جن کا بچہ بہت تیرے کہ اتنا نہیں اڑی نہیں اس کی بچاری کی لغت میں اڑی نہیں ہوتی, اس کو پتا نہیں اڑی کس کو بولتے ہیں, ان کو بھی یہ رنگین ٹوپیاں پہنا رنگین ہیٹ پہناتے ہیں. اب میرے سامنے آئے ہیٹ اتار دیں گے. اب اس پر میں عرض کروں, اب ایک اسلامی بھائی سے یوں رابطہ ہوا نا, وہی ہے جیسے کہ امام والے نہیں ہیں لیکن یوں جذبہ اب وہ مطلب ان کو اپنے بیٹے کا یہی مسئلہ ہے نا کہ میں اپنے بیٹے کو یوں بنا یوں, بیٹا بھی تھوڑا جیسا ایسا لگتا ہے شاید بڑا جیسا ہو گیا, اب وہ تو یہ کہ یوں بنا تو کہ بچوں کی امی نہیں مانتی, تو بچے کی امی اب یہ شادی کر سکے, اب اس کو شادی کرنے سے پہلے نہیں سمجھ پڑی تھی کہ میں شادی کس گھر میں کروں, شادی کرنے سے پہلے اس نے جو ماحول دیکھا ہوگا اس نے شادی کر لی, اب آگے جا کر مدنی چینل گھر میں آیا, کچھ مدنی مذاکرے دیکھے سنے یا دعوت اسلامی کا ماحول ملا, اب وہ چوٹ کھاتے ہیں پھر وہ تبدیل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تو اب وہ چونکہ آتے ابھی ہیں تبدیل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بچوں کی امی تبدیل نہیں ہو رہی ہے، یا بچوں کی امی تبدیل ہوتا ہے بعض کا دادا دادی نانا نانی سامنے آتے، عموماً دادا دادی سامنے آتے، نانا نانی اتنا سامنے نہیں آتے، کہ نہیں کیا کیا فرق پڑتا ہے؟ اور جب تک پورے کے پورا گھر کے ماحول پر مدنی رنگ نہ چڑھے اس وقت کیسے بات بنے گی؟ اس میں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول جو دعوت اسلامی نے شائع کیے مقتط المدینہ سے ملیں گے، اور غالباً ہمارے دو رسالے میں بھی یہ مدنی پھول موجود ہیں. اجمین اگر آپ کی نام توجہ ہو اس رسالے میں، اے مجھے وہ رسالے کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، 19 مدنی پھول گھر میں مدنی ماحول بنانے مدنی انعامات، یہ ہمارے مدنی انعامات میں بھی ہے جی بابا. تو اگر یہ ہو نا خاموش شہزادہ نا، ہاں اس میں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول موجود ہیں، اس کے مطابق ہم رہیں اور ہمت نہ آ رہے ہیں. یعنی یہ نہ سوچے کہ بچوں کی امی کا ذہن نہیں بن رہا تو میں بنانا چھوڑ دوں، اگر یہ بچے کا ذہن نہیں بن رہا تو میں بنانا چھوڑ دوں. آپ حد تک امکان میرا مشورہ کوشش جاری رکھیں کے لیے پہلے اپنے آپ عمل کا وہ لباس ڈالنے کی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں گناہ سے بچنا پڑے گا، ہمیں گھر میں نرمی اختیار کرنی پڑے گی، دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے، سوتے جاگتے ہوئے، نمازوں کے اوقات میں ہمیں ایک باعمل زندگی اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کا جب ہم گھر میں نمونہ پیش کریں گے تو گھر میں انشاءاللہ بچوں کی امی کا ذہن بھی مدنی بن جائے گا، اور آہستہ آہستہ بچوں کا ذہن بھی مدنی بن جائے گا. زبانی کہہ لینے سے تبدیلی آنے کی بظاہر صورت کم ہے، اور اس میں بھی لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں، نرمی اور پیار کے ساتھ کہتے رہے، سمجھاتے رہے، فکر مدینہ کرتے رہے، کرواتے رہے، گھر میں فیضان سنت کا در شروع کر دیں، رب کی رحمت شامل ڈال دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور اگر مدنی چینل کے علاوہ کوئی اور چینل نہ آتا ہوا پھر دیکھیں انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول کیسا بنتا ہے. مدینہ مدینہ باہر والے کہ جنہوں نے پھر بھی نیت کی کہ میں اس کو عالم بناؤں گا، مفتی بناؤں گا، اور اس کی نیت کی تو انشاءاللہ اس نیت کا وہ ضرور ثواب پائے گا. تو اس لیے اپنے بچے کے لیے اچھا ہی سوچا کریں آخرت کے تعلق سے. میں تو ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ باپ شیوڈ ہوتا ہے اور بالکل بیچارہ فل دنیا دار، اور بیٹے کے لیے کہتا تو ہم بولتا ہے باپ کو کہ تم بھی تو آ جاؤ نا، کچھ تو تم بھی کرو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی طرح بچیوں کو پینٹ شرٹ پہناتے ہیں، بالکل باپا جینس کی پینٹیں پہناتے ہیں، ٹی شرٹیں پہناتے ہیں. توبہ توبہ، یہ تو بالکل ہی پہنانے والے کی شامت ہے، اس میں مردانہ لباس پہناتے ہیں، بال کٹواتے ہیں مردانہ طرز پر بچیوں کے، بڑی تو کروا کٹواتی ہیں بچپن سے ان کے بال کاٹتے ہیں بچیوں کے. پاپا دو میلیں دو میسج ہمیں آئے تھے جو پچھلے یو کے سفر میں تھے نا، اور ایک کسی بچی کا میل آیا ہوگا اور ایک کسی بیٹے کا میل، ایک بیٹی کا میل آئی ہوگی اور ایک بیٹے کا میل. دونوں کے پیغامات میں یہی تھا کہ جو ہم نے بیانات سن رہے ہیں، ہم تبدیل ہونا چاہتے ہیں، ہم یہاں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم اس تعلیمی ادارے سے بچنا چاہتے ہیں، اس ماحول سے بچنا چاہتے ہیں، ہم فلاں فلاں گناہ اور برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہم کو نہیں بچنے دے رہے. کہہ رہے پاگل ہو گئے ہو، تمہیں ماں باپ کی اطاعت تو آتی نہیں ہے، تمہیں ماں باپ کی فرما برداری تو آتی نہیں ہے، اور چلے ہو تو مطلب کہ یہ دین کو اسلام کی باتیں کرنے کے لیے، اور ہمیں ڈانٹ کر اور بالکل جھاڑ کر ہمیں مطلب اس طرف لے مطلب لے کے جا رہے ہیں جہاں ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہم کو نظر آ رہی ہے. یعنی یہ مدنی چینل دیکھ کر بیانہ سن کر بعض اوقات گھر میں بچوں کا ذہن بن رہا ہے لیکن بڑوں کا ذہن نہیں بن رہا. ہزاروں گھروں کی انہوں نے نمائندگی کی ہے جی بابا، ہزاروں لاکھوں گھروں میں معاذ اللہ اسی طرح کے ماحول آج کرے. اللہ تعالی امت پر رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ خوش نصیب اسلامی بھائی جن کا نام بارہ بغداد نکلا ہے، ان کے نام کے شروع کا لفظ جو ہے بغداد کا یعنی کہ مقفہ لفظ ہے، ہم وزن لفظ ہم وزن بھی اور مقفہ بھی ہے، ہم کافی آئے سبحان اللہ شاید وہ سمجھ جائے، بارہ میں سے زیادہ تر ایک ہی ہوگا، ہے کوئی اتنا سمجھدار؟ بغداد کا دیوانہ ہوشیار ہے دیوانہ. بابا ایک ہاتھ کھڑا ہو گیا. آپ کے نام کا پہلا لفظ یہ بغداد کا ہم وزن ہے. بابا ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے، دو تین ہاتھ کھڑے ہو رہے. تو چلو آج تو انوکھی کسوٹی، آج تو انوکھا اعلان آپ خود اعلان کریں گے میرا نام یہ ہے. اور پھر دیکھو آپ گرتے ہیں یا سنبھلتے ہیں. یا روئیں گے یہاں سے نہیں. وہ جن کے نام نکلے تھے پرچی میں انہی میں سے نا. آپ بارہ میں سے گیارہ میں سے چلے اس کو مائک دو. گیارہ میں اپنا نام بتا. گیارہ میں سے بابا یہ ان میں سے شامل نہیں ہے جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اچھا اچھا نہیں گیارہ میں جو نام نکلے نا ایک دو بےچارے غیر موجود تھے تو جن کے نام نکلا ہے جن میں سے ان کا نام کا پہلا لفظ بغداد کا ہم وزن ہے. ہے کوئی دعوے دار ہم کافیہ جیسے شہزاد شہزاد یہ بغداد کا ہم وزن کہلائے گا تو اسی طرح ان کا نام کا پہلا لفظ جو ہے وہ بغداد سے سب میں ملتا جلتا ہے. بیٹھے ہیں بابا الگ ہی بیٹھے ہیں اگر ان میں سے گیارہ میں تو کھڑا ہو تو آج خود ہی اعلان کر دے کہ میں بغداد جاؤں گا کسی کو نہیں جانے دوں گا ایسا نہیں بولنا. پاپا کھڑے ہو رہے کوئی کھڑا ہو گیا بھائی میرا نام ہو سکتا ہے گیارہ میں. ہاں یہ گیارہ میں سے اگر ایک سے زیادہ نہیں ہے تو پھر یہ ایک ہی ہوا نا کہ میرا ہے یہ کچھ طے ہو رہا ہے بابا جی. مدنی فیس کا کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ بھائی میرا نام بغداد کے ہے ہم مکفہ ہے یہ. اب میں گیارہ سال تک وقف مدینہ ہوں سال تک وقف کیجیے جی علی ارشاد علی باپ کا نام نور محمد. جواب درست ہے بلایا بابا کوئی مدری فیس اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. اب میں نے تو گیارہ ہی سال کے اب وہ جو دے رہا ہے گیارہویں والے کے نام پر جان بھی قربان. رو رہے بابا یہ تو ابھی سے میں آپ کے ساتھ کمپلیشن کرا ہوا ہے آپ کو بخشے گا نہیں دیکھ لو. نیت کرتا ہوں بارہ ماہ کی نیت کرتے ہیں باپ جی. ہاں وہ کتابیں دے دی ایسے نہیں کچھ نہیں اچھی آگے خوش کرنا ہو نیت کرتا ہوں جی میں نیت کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہما جو یہ دعا اس سے مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. مدنی کسوٹی باقی رہی ہے لبیک مدنی کسوٹی بغدادی کسوٹی سبحان اللہ جیلانی کسوٹی سبحان اللہ غوثی کسوٹی سبحان اللہ. اب آج خاموش شہزادہ پڑھنے والے اگر شامل ہو جائیں رسالہ سبحان اللہ. بابا یہ الحمدللہ روزانہ ہی یہاں پر ہمارے یہاں ترکیب بنائی ہے کہ عاشقان بغداد جو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل ان کو سحری کا انتظام کیا ہے سبحان اللہ. یہ بھی نومینیٹ ہو جائیں کون کون کریں گے کون کون آج ان کو بابا الگ سے ہی ترکیب بھی بنا دی سلانے کی اور پانچ بجے تقریباً اٹھ رہے ہیں اور تہجد پھر سحری سبحان اللہ ماشاء اللہ غوث پاک کے احسان ثواب کے لیے روزے ہی روزے انشاء اللہ روزہ رکھ کر غوث پاک کا روزہ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ آج کس کس نے پورا رسالہ پڑھ لیا خاموش شہزادہ وہ جلدی جلدی تربیت گاہ پہ پہنچے یہ آگے بھی ہیں اگر پیچھے آپ چلے جائیں جی ماد بھائی طریقہ بیان فرما دیں. اچھا آج کون کرے گا؟ عمر بن مفتی فاروق. سبحان اللہ. کروا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. میں تو ریگولر ہی ہے. کیا ریگولر بچہ تاریخ میں نہیں ملے گا آپ کو. بابا کرا لیں گے انشاءاللہ. گھر پہ تو کرتے ہیں. کرا لو گے؟ مدنی کسوٹی ابو سے تیری کا پوچھ پوچھ کے لک میں لے لے کے کر لیں گے. چلو لک میں ہی دیتے ہیں. بچہ تو اپنے ہاتھ سے تو کم ہی کھاتا ہے, لک میں کھاتا ہے شروع میں. سبحان اللہ. چلو بھائی آج بولو. آپ یہ شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. بابا آج تو انوکھی بغدادی کسوٹی ہو گئی ہے. الحمدللہ. یہ اماد وقت چلا دیا. شیر بھی آپ ہی بتا دیں. یہی سوچا انہوں نے. سوچا خود ہی سوچا خود ہی انہوں نے. سبحان اللہ. چلیے بھائی سوال چلائیں. آج یہ وقت چلا دیا, سوال آپ چلا دیجئے بھائی. آج یہ تو پوری کھڑا رکھے تاکہ نظر آئے. ماشاء اللہ کھڑے ہو جائیے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شمعون اتاری جو کہ بریڈ فورڈ جامعہ سے. کیا کہ مرادی شاہ انسان ہے؟ نعم. سبحان اللہ. پاپا آج پہلی بغدادی کسوٹی ہو رہی ہے ہماری, اور ابن مفتی دعوت اسلامی اور نعم سے انہوں نے جواب دیا پہلے سوال کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نویر رضا عطاری جامعۃ المدینہ وکاڑہ پنجاب پاکستان. کیا آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے؟ لا. سبحان اللہ. امجدی کابینہ سبحان اللہ. بابا تقریباً 25 مقامات امجدی کابینات میں مدری مذاکرہ دیکھنے کی اطلاع ہے, اور تیسرے سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بھائی کیا آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق بغداد سے ہے؟ لا. سبحان اللہ. لا. بابا آج گلزار طیبہ سے میسج آیا ہے, وہاں پر 19 اسلامی بھائیوں نے روزہ رکھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق کیا پاکستان سے ہے؟ لا. پاکستان بھی لا ہے, بغداد بھی لا ہے, دعوت اسلامی بھی لا ہے, اور آج تو بغدادی کسوٹی بغداد بغداد ہے. بابا انہوں نے آج 19 نے روزہ رکھا تھا, یہ ایس ایم ایس آیا. جی جی ماشاء اللہ. ان کو 19 میری طرف سے کوئی دے دے گوشیا جھنڈے. سبحان اللہ. بابا رکنے سنا کہیں آیا تھا میسج بھائی میری طرف سے 19 گوشت پاک کے جھنڈے پہنچا دے جبکہ آپ کے پاس آ جائیں. بابا آپ کے رکنے شورا نے سن لیا ہوگا. ممکن ہے. سبحان اللہ. تیار وہی ہو رہا ہے. یار سردار آباد میں ہی ہو رہے ہیں بابا. اچھا الحمدللہ. پانچویں سوال کا وقت اپنے اختتام کی طرف جا چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی مرادی شخصیت حیات ہے؟ لا. سبحان اللہ. کیسی مدنی کسوٹی بغدادی کسوٹی. حیات سے متصف نہیں ہے. سبحان اللہ. ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے. بابا یہ فیضان مدنی مذاکرہ اس وقت جاری ہے. ریگولر ہوتے ہیں. فیضان مدنی مذاکرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشف اتاری راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے تربیتی کورس کے لیے حاضر ہوا. ماشاءاللہ. کیا آپ کی منادی شخصیت کے نام پر مکتبۃ المدینہ نے کوئی رسالہ شائع کیا؟ نعم. سبحان اللہ. ساتواں سوال ہے, ابھی دوسرا نعم آیا ہے. بابا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس والے سہرہ مدینہ میں بھی اسلامی بھائی عاشقان رسول اجتماعی طور پہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں, یہ ایس ایم ایس آیا ہے. ماشاء اللہ. یہ کورسز والے جو 12 ربیع الاول تک یہاں پر تھے اور مختلف مقامات پر اس وقت ہیں اور تربیت بھی جاری ہے, مدنی مذاکروں کا بھی ان کا جدول جاری ہے. ساتویں سوال کا وقت اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی مرادی شخصیت جیلان میں پیدا ہوئی؟ لا, جیلان میں بھی پیدا نہیں ہوئی ہیں. 8 سوالات ہو چکے ہیں. باپا رکن شورا کا میسج آیا ہے کہ میں آپ نے 19 جھنڈوں کا ارشاد فرمایا, وہ انہوں نے لبائی کہا ہے کہ میں ترکیب بنا لوں گا انشاء اللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اشرف عطاری, پاک شافی کابینہ, روہیلا والی, مظفر گڑھ. عمر بھائی یہ ارشاد فرمایا, آپ کی جو ذہن میں شخصیت ہیں کیا وہ اولیاء کرام میں سے ہیں؟ نعم. خورشیدی کابینہ میں 46 مقامات پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی اطلاع کا SMS موصول ہوا ہے, اجتماعی طور پر دیکھنے کے. ماشاء اللہ. دیکھیے 3 سوالات باقی ہیں. باپا نے فرمایا شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے. آپ کہاں تک پہنچتے ہیں؟ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی مرادی شخصیت جیلان شہر سے؟ ابھی جواب دیا نہیں. لا, لا, لا سوال اب ضائع ہو گیا. کیا آپ کی مرادی شخصیت ہند سے؟ نہیں, یہ دوسرا سوال شمار کیا جائے گا اگر آپ کہیں گے تو. جیلان والا معاف کر دو, یا معاف کر دو. نہیں, باپا نے معاف کیا, معافی معاف ہے سر. صاحب دوسرے سوال کی عمر اجازت دے دیں گے. اجازت دیتے ہیں آپ, ہند والا سوال کر لیا جائے آپ سے. جزاک اللہ, جزاک اللہ خیرا, اللہ آپ کے درجات بلند کرے, مہربانی آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی مرادی شخصیت ہند سے؟ نعم. سبحان اللہ, 90 سوال کے اندر ہند میں آپ کی حاضری ہوئی ہے اور 2 سوالات باقی ہیں آپ کے پاس. یاد رہے شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے. 2 سوال ہیں, وقت جاری ہے. یہ محاورہ اصل جو میں نے میرے منہ سے نکل گیا, شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے. لبائی اصل محاورہ یہ ہے, شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. کیا ان کا تعلق خاندان اعلی حضرت سے ہے؟ لا. لا, یہ ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. ہند پہنچ کر بھی آپ کہیں اور چلے گئے ہیں. اس وقت خاندان اعلی حضرت سے تعلق نہیں ہے, ہند پہنچے ہیں. آخری سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آج کے مدنی مذاکرے میں ان کا تذکرہ ہوا ہے؟ معلوم نہیں. آپ نے جتنا سنا اس کے مطابق جواب دے دیجئے. میرے گمان میں لا. نہیں, اس کا دوسرا سوال اس کا بدلے کر. ٹھیک ہے, لبیک. آخری سوال کا پھر موقع مل رہا ہے آپ کو. باپا انگلی پکڑنے کی اجازت دے دیجئے. ابھی ایک سوال تو ہو جائے پھر آتی ہوگی. منی سی انگلی بعد میں پکڑے گا. بھائی انگلی پکڑاؤ. عمر رضا, جزاک اللہ. پکڑا دے گا. خاندان اعلی حضرت سے نہیں ہے. یہ تو سوال کا جواب آپ دے چکے ہیں. اور بھی آپ کو انگلی دینی پڑے گی. کوئی اور کچھ اور بتائیں. آپ ساتھ میں مشورہ کر لیں. آپ کو اجازت ہے مشورے کے لیے. کیا آپ کو اشارہ کرنا چاہیے؟ ساتھ میں آپ کے بیٹھے ہوئے, جلدی سے سوال پوچھ لیں. کیا اشارہ دیں گے؟ اپنی طرف سے اشارہ دینا چاہیں. آپ کو اجازت ہے. یہ اشارہ خاندان اعلی حضرت سے نہیں ہے. میرے وہ نام بتا دیں آپ تو میں اشارہ دے دوں. انگلی پکڑا دوں. کس کے بارے میں سوچی کر رہے ہیں پاپا؟ یہ اشارہ ہے, یہ اشارہ ہی ہے کہ خاندان اعلی حضرت سے نہیں ہے. یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ہے. یہ بہت بڑا ہے. آپ نے پہنچے آپ کی بات سے. جی پاپا, خاندان اعلی حضرت سے نہیں ہے. ہم تو پہنچے پہنچے جو سمجھدار ہو. ہاں بھائی مدنی فیس کے ساتھ جلدی پہنچ جائیے. اچھا آپ کیا مدنی فیس لیں گے ہمارے مدنی منع؟ اتنا زور دے کر جو اس کو اشارہ کر دیا گیا ہے تو اب تو پکڑ لو یار. لیکن وہ سوال ایک بات مدنی فیس کیا لیں گے؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑی مدنی فیس تو طے ہونے دیجیے. آپ کیا مدنی فیس لیں گے ہمارے بغدادی کسوٹی پہلی کرنے والے مدنی منع؟ آپ کیا مدنی فیس چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام بھیج دے؟ پاپا کی ساری کتابیں اور رسالے پڑھ لیں. سبحان اللہ. آپ کو مدت بھی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ 12 ماہ میں. 12 ماہ زیادہ نہیں دے رہے آپ؟ کوئی بات نہیں چلے ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. چلو بھائی 12 ماہ کے اندر پاپا کے سارے رسائل اور کتب وغیرہ پڑھنے کی آپ کو مدنی فیس دینی ہے. اور 11 ماہ. 11 ماہ ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ 11ویں شروع کے 11 ماہ. کیا ان کا مزار شریف بریلی شریف میں؟ نام سارا پہنچ گئے. مجھے اعلیٰ حضرت کے خاندان میں سے نہیں ہے. بڑی انگلی کیا پورا ہاتھ پکڑا دیا. نام دیجیے مدری فیس بتا دی گئی آپ کو آج کی. نور محمد کے خاندان میں نہیں ہو. سارے رسائل سارے کے سارے 11 ماہ کے اندر پڑھنے. باپا کے رسائل باپا کے. چلیں شعیب بھائی. شعیب بھائی کے لیے بھی گھڑی. مولانا حسن رضا خان کا بھی مزہ آ رہا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ابو کا مزار بھی بریلی شریف میں اعلی حضرت کے. باپا جان کی میں نے کافی ساری کتابیں الحمد للہ عزوجل پڑھ لی ہیں. ان شاء اللہ جو رہے گی ان کا بھی ان شاء اللہ 11 ماہ کے اندر مطالعہ کر لوں گا. کیا ان کا نام امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی ہے؟ آپ کا جواب درست ہے. اور جواب درست دیا ہے 12:25 پر. کیا بات ہے عمر ایسا بولا جواب درست ہے. شیر کی طرح جواب درست ہے. 12:26 باپا کی بات.